urai, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel. Ilyen fura, hogy ezen a helyen ülsz. Ugye? Miért jöttél át ide? Azért, mert hogyha oda nézel ki a szerkesztői szobába, szevasztok, jó reggelt, én meg a másik oldalon szokott helyen ülök, akkor nagyon sokat kell mozogni a fejednek. Én úgy döntöttem, hogy neked ma reggel jó kell, hogy legyen. Nagyon jó. Érted? Tehát te ma bármit kívánhatsz, mindenki csak azért dolgozik, még a Zsül is, hogy neked jó legyen. Érted? Az nagyon jó. Egy ilyen levezetős pénteket akartunk csinálni, már én arra is gondoltam, hogy egészen oda kihúzódom a feleséged mellé, egy ablak azért lesz köztünk, nehogy valaki meggyanúsít. De most ő is be tudna ide jönni, most csak egy napot próbáljátok, hogy ide bejössz. Gyere ide mellém, cica! Na! Gyere be egy napot! Ülj ide, Feri bácsi! Becsáljatok most 6-tól 7-ig, és 7-től gyere ide be, és próbáld ki, hogy sokkal jobb lesz. Mi az, ami itt nincs, és ott van? Nem tud pletykálkodni adás közben. Ja? Nem tudnak dumálni. De ne dumáljanak, hát Anna úgyis vág, telefonozik. Folyamatosan gyúrom őket, hogy legyen bent a szerkesztő. Hát nem, hát ilyen nincs egy üveg stúdió mögött ül. Hát most nincs olyan, most kipróbáljuk. Gyere, jó lesz, meglás. Beszéljétek át a hétvégét, kivel mi van. Minden, mit főztök. Recept, akármicsoda, ki hova megy, mi az új izé, bugyidivat, és akkor utána gyertek vissza. Héttől gyere be. Nem kell megszólalnod. Majd az Anita beszél. Nem örül, úgy látom. Én be vagyok rekedve? Be, egy kicsit igen. Elaludtad a hangodat. Elaludtam a hangomat, igen. Tegnap sokat vízisportoltam lehet. Megnéztem a Dunát. És lefejeltem. De mi a vízével, a sível, vízisi? Igen, beestem egy ilyen konténer szállító hajó elé, az nem volt annyira szórakoztató. Az nem volt annyira vicces. Jött egy baromi nagy uszály. És ilyenkor egy barátod vezet? Igen. Tehát, hogy a barátodnak a hajója, igen. Leugrasz hátra, és ő pedig humorosan aláhúz a konténerhajónak. Én pedig vízisjelek, és próbáltam mondani, hogy menjünk el a hajó mögött. Te félreértés, és áthúzott a hajó előtt, csak én elestem. És hát ez ilyenkor nem annyira szerencsés, mert az nem fékez. Igen, tehát fékez csak nem. És akkor ilyenkor lerúgod a lábadról a lécet, és megpróbálsz úszni, de van rajtad egy mentő mellény is. Mert ugye az kell, hogyha elájulsz, akkor azért ne fulladjál meg. Mitől elájulsz el vízisjel? Hát, hogy mindig ott lefejled nagyon a vizet, vagy egy györöngfát, vagy valami. Tehát az azért van, hogy bármi történik, akkor ugye azért legyen rajta egy mellény, hogy ne süllyedj el azonnal. És te ide akarsz bennünket elvinni a Janival. Hát te egy nagyon cuki fiú vagy, de tényleg. Én nem húzlak be uszályhajó elé. De jó, de hát én mögé nem akarok elájulni. És hogyha úgy álljulsz el, hogy arcra lefelé, és úgy tart a mellény, hogy a vízbe van a fejed. Hát a szerencsétlen olyanokkal vagy észreveszik. Ha nem, akkor vidáman mennek. Ha nem, tovább. Akkor ők mennek tovább, kicsit beszélgetnek, és akkor ott fekszel, azt mondják, hogy jó van, ne szimulálj már. És akkor te ott fekszel. Meg van a kép, ahogy mondjuk így hárman elmegyünk így vízisíjelni, a Jani föláll a sírre, mert én nyilván nem állok föl, mi elkezdünk fröccsezni a hajón, és a Jani ott fekszik arcon, mi pedig megyünk tovább. Nézd a kicsit, hogy bírja. Nem is mozog, menjünk már vissza, nézzük már meg, miért nem mozog, tudod? De nem tudom, miért vagyok berekedve egyébként. A Dunai szél. Lehet, hogy még a Dunai szél, igen, még nem beszéltem, de most úgy kezd egy kicsit jobb lenni. Na, Jánosunk ma nincsen. Ugye? Á, gyerekek. Ő ma hősi apukát játszik. Ballag a virág, és nem tudom, mit csinál egyébként 6-tól 10-ig. Mert szerintem a kaját rendelik, tehát azt tudom, hogy tortát azt rendelt, azt mondta, hogy az rendben lesz. Aha. De hát biztos ki kell díszíteni, lámpionokat föltenni a délutáni bulira. Én azon gondolkodtam tegnap este, ugye mondta, hogy már megkapta a virág az ajándékát, hogy mi az, hogy mi lehet, tehát vár belépő összes, vagy nem tudom, mit csinál. Egy csomag kiló használt ruha. Használt ruha, vagy falmászó és halhották összegyűjtve, lefűzve, díszkötésben. Tehát nagyjából így tudom elképzelni. És hogy ne hekkeljük-e meg a bulit azzal, hogy délutánra valamit oda szervezünk. Ja. Aminek egy 14 éves lány igazából örül. Érted? Hogy így meglepetésként nem tudom, hogy rátromfolunk az ajándékára? Vagy kicsit hekkeljük már meg a buliját. Náluk lesz egyáltalán? Náluk van. Igen? Náluk. Aha. A hatácímet tudunk, oda tudunk bármit szerintem szervezni, akár egy nagy kéteringet, akár ajándékot, akár nem tudom. Az van, hogy amikor én elbalagtam 8-ból, és szerintem te is, mi nem kaptunk semmit. Nem nagyon emlékszem. Ugye? Tehát a mi időnkben nem volt ajándék, azt mondta apám, hogy jó van, fiam, gratulálok. Meg... Volt egy kis ünnepség, a család összegyűlt. Persze, mindenki bepálinkázott és pörköltetett. Nagyjából, igen, nagyjából, de nem emlékszem semmire. Igen, a mi ballagásunk az arról szólt, hogy a szüleink és a rokonaink össze tudjanak jönni, beszélgetni és italozni tudjanak szerintem. Igen. Ma meg nyilván a gyerekről kell, hogy szóljon, de hogy nagy ajándék. Ajándékot kell kapnia. Ha? Igen. És ez valamit oda küldhetünk. Ezen gondolkoztam, hogy mi a jó ajándék egy 14 éves lánynak. Egy szippantos autót küldjünk oda, ami ott kap tengelytörést, álljon le a ház előtt, és ott áldogáljon egy órát. És ne lehessen bemenni. Ne lehessen, senki sebe. És mondják, hogy János, ne arra, úgyhát itt robbantunk le, a ház előtt, sajnos. Igen. Ereszt a tartály. Igen, vagy ahhoz, hogy ki tudjuk cserélni a kereket, ahhoz le kell lengedni ugye a szennyvíz alatt, de sajnos. Nem bírjuk megemelni a kocsit. Igen, sajnos, igen, nem bírjuk megemelni. Úgyhogy hétvégére itt marad az autó, ugye nem baj. Tehát valami ilyesmi, valami ilyesmit lehetne egyébként. Na, nem csak kapom az infót, igen, hogy a kirándulás után nálunk is beszélték a szülők, hogy valamit adjanak-e a gyereknek, mert hogy ki járta az elsőt. Mi van? Hát az a dolga. Ne tessék már szórakozni, de azért, mert az vagy ezt most minden év végén kell majd, tehát a jó bizonyítványért, vagy azért, mert egy éve idősebb lett a gyerek, akkor van. Hát ilyen kis ballagásra tudod, hogy valamit így. Menjetek-e kirándulni, vagy menjetek el. Hétvégén rossz idő lesz most. Hát akkor nem most menjetek, a jövő héten. Fizeted a 30 ezer fontos táborait a gyereknek, mert annyiba kerül egy nyári tábor. Eteted, ruházod, tanítod, szereted. Hát mi kell még ennél több? Most tényleg az elsőből ballagó gyereknek vesznek ajándékot? Van, aki vesz egyébként, igen. Mit vettek, Viki? Ilyen apró dolgot, ilyen kicsi dolgot. Tehát nem, ez nem úgy képzeld, hogy mit tudom én, kap egy mountain bike-ot, ja, hanem mit tudom én, kap egy ilyen kis fingerspingert, vagy kap egy kis puzzle-t. Tudod, ez csak egy ilyen jelképes dolog arra, hogy hát, hogy ő most nagyfiú volt, és akkor kijárta az elsőt, és akkor ez már milyen nagy dolog, tudod. Bátor hogy volt, tehát drága gyerekem. Kis pénztárca, egy kis persely, vagy mit tudom én, micsoda. Na, te mit jó reggelt. Én tegnap jártak ki Karina a harmadik osztályt, osztom, hát nálunk is ez volt, én egy, van a, ugye ez a Ropi nevezetű sorozat, a könyv, ez most nagyon nagy menő gyerekeknél, abban az összeset kiolvasta, tizen nem tudom hány kötet. És Ropi. Az, Ropi, egy Ropi naplója, az a címe. Nagyon jó. Egy Ropiról írva könyvet. Egy kisrác, aki vékony, és neki van két tesója, egy bátyja, a Rodrik, és a Mené, az öccse. És erről szól a családnak a története, nagyon-nagyon jó, rettentően zabálják az ilyen 9-10-11 éves gyerekek, és az utolsó kötet, ez egy Ropi filmes naplója. Na hát az nagyon durva, nagyon örült neki. A film az állítok borzasztó az, róla. Az azt mondják, hogy szörnyű, az nem borzasztó. Láttam. A könyv maga az zseniális. Jó. Nagyon rettentő, nagyon szeretné szentembeni, de lehet, hogy még lehet, nem tudom, hogy még mondjuk ilyen harmadik osztályban, de lehet, hogy aztán már ilyen 7 éveseknek is menő. Majd nézzétek meg. És az oda volt letéve az íróasztalára is. Egy Ropi naplója. Neki. De beteg a cím is, nem? Egy Ropi naplója. Ez a vékony a gyerek, és akkor Ropinak hívják, mert vékony. Hát milyen önértékelése lesz annak a gyereknek? Most akkor egy pufiról, meg amit tudom én. A kis dagi naplója. A kis dagi naplója. De ez nagyon a kis dagat, jó. A kis dagat naplója. Egy dagat szemüveges naplója. Igen, egy dagat ronda szemüveges naplója. Hát ő magáról mondja egyébként ezt, hogy Ropi, tehát, hogy ő látja magát egy vékony srác, és kiskamasz, és akkor az ő hétköznapjai, hogy éli meg az iskolát, hogy éli meg a barátait, milyen kalandokba kerül, milyen rettenetes sztorikat ír le a családjáról. Akkor megérkezik nagypapi, nagymami, a bátyja. Tud gyakorolni a gyerek olvasni? Tehát olvassa, nem? Hát zabálják a gyerekek. Igen, aha. Olvassa. Ugyanúgy, mint a Harry Potter. Ez ugyanaz a kategória, tehát, hogy le se tudják tenni. Egy kicsit azért is vetted, hogy neked a nyári szünet könnyebb legyen, ugye, valljuk meg. Nagyon hamar. Na, arra ott Karina az iPhone. Érde sem, mert ennyire olvassál egy kicsit itt az új. Arra ott a YouTube meg az iPhone. Nem? Persze. Az, amíg annyi balsi. Jó, hát ez a könyv, egy könyv belefér nyilván, vagy egy fingerspinger 1500-ért, de hogy valaki mondjuk azért, mert elvégezte a negyediket a gyerek, akkor új bicikli. Vagy oda időzített, hogy egyébként is kell neki bringa? És akkor azt mondod, hogy akkor legyen, igen, ez a vége. Igen, szerintem az jó. De hát lehet, most persze, de ez amikor már tétje van a sulinak, szerintem akkor. Nem? Mert az első pár osztályban nincs igazán tétje. Hát de, hogy nem, hogy harmadikos hát lesz. Hát mindig van tétje, vagy... ezen én is gondolkodtam. Ők buktatják, hát nem bukik meg. De nem az egymásra épül a tananyag. Most nem akarok ilyen vonalas tenni, de azért van szerintem tétje, mert ugye mondják, hogy hát beszámol a tovább tanulásba, hát nem számol be, de hogyha kettes-hármas a gyerek, akkor ott valami foghíj van, amire nem tud építkezni. Aha. És eljön az idő, amikor meg kell írni majd egy központírásbeli felvételit, akkor meg probléma van, mert kettes-hármas volt, nem tud egymásra épülni a mozaik, és hát mi már azért gondolkodunk ilyenekbe. Karina ugye jövőre utolsó alsó tagozat indul. Na jó, hagyjál már, hova? Há, mi? 8 osztályos, 6 osztályos gimik vannak. Hát igen, de ez bizony így van. Harmadikban? De miért alsóból máshova megy? Hogyne, majd? Hogyne. Jöre mondom, hatodiknál vált, nem? Hát nem, ez egy nagyon komoly kérdés. Most ne is menjünk bele, mert van 8 osztályos gimi, van 6 osztályos gimi, és van az a választási lehetőséged, hogy 8-ig ott hagyod a gyereket, és akkor megy simán, hogy mi volt. A klasszikus, 8+4. Igen. És ez egy nagyon nagy dilemma, hogyha azt mondod, hogy elmegy egy 8 osztályos gimnáziumba, tegyük fel, akkor 2018. januárjában írja a felvételit a Karina jövőre. Negyedikes. Hát hogy ötödiket kezdi az új helyen? Az lesz. Milyen megvannak a kis barátaid, a kis tanáraid, minden, és akkor megint mész hát egy másik iskolába, nem? Hát ezen kell elgondolkodni. Mert ugyanálunk a klasszikusnál, hogy 8 évig együtt jártunk. 8 évig együtt jártunk. Ugye mindenkinek vége volt. De most ugye lesz, aki a Karina osztályában 8 évig együtt jár, de mondjuk Karina, annak azt fogjátok mondani, hogy mész a 8 évig. Nem tudom, hát ez a gyerek, igazából itt ez nagyon gyerekfüggő is, hogy ő akar-e váltani, mennyire érett hozzá egy gyerek, mennyire jó tanuló, mert azért ahhoz azért egy gimnáziumhoz azért jó tanulónak kell lenni. Nem egy egyszerű. Gyerek, hát jó bizie van. Jó bizie van, az biztos. De az tanul, de nem könnyű. Egyébként nem könnyű döntés. Közösséget figyelembe, amit te mondtál. A kis megszokott helyet. Hát hál' Isten, nekünk ez még messzebb van. Messzebb. De nem olyan, de meglátod, hogy el fog. Pikpak lepörök. Persze. A harmadikos lesz a Panna, a harmadikén, és akkor már annak a végén tudnod kell, mert ugye januárba írja a felvételt. Így van. Tehát el kell dönteni, hogy akkor megy tovább, nem megy tovább, 6 osztályosban megy, 8 osztályosban megy, maradjon 8-ig. De az is például szempont, hogy az osztálytársak maradnak-e. Mert hogyha 24-en járnak egy osztályba, és nagyon sok szülő úgy dönt, hogy mondjuk megy tovább a gyerek lép, és az osztály elkezd ilyen összezsugorodni mini osztálya, nem tudom, majd ez nagyon rettenetes. Tényleg az, amit a 24 emberből azt dönt, mondjuk 14 elmegy. Igen. És akkor lesz egy 10 osztály? Van ilyen nálunk. Igen, nálunk van ilyen. Van ilyen felső tagozat, ahol nagyon megcsappantak. Aha. Igen. Majd visszafogott kis csapat lesz. Igen, de jut legalább több igen. A Mitoninek azért ilyenkor szerintem fontos kikérni a véleményét, hogy ő mit gondol róla, ő hogy látja. Na jó, van SMK-s, elég volt. Ennyi, nem vagyok, de figyelj, nem vagyok SMK-s. Na jó, van most már. Tudod, nem, és sose voltam. Ti engem nagyon félre ismertek. Te az SMK-s megfigyelő. Nem. Ő az SMK-s megfigyelő. Aki oda megy az SMK-shoz, én ugyan nem vagyok SMK-s, de én úgy csinálnám. Igen. Nem, figyelj, én föl tudom hívni az SMK-s, nagyon szívesen, jóba vagyunk, nagyon. Aha, Annának hívják. Drusszám, hát hogy ne lenne, óvodás társ már ő az Olivér anyukájával, óvodástárs. Nagyon régóta járunk együtt, 6. évet tiportuk le együtt. Ő az anyuka, aki viszi nagyon-nagyon szívvel, lélekkel, tisztességgel. Ő erre nagyon alkalmas. Precíz, pontos, írja az e-maileket, ott van, elkapja a tanítónint a folyosón, minden információ megjön időbe. Pont tegnap köszöntem meg neki a munkáját. Egy nagyobb borítékkal. Beszélgettünk, egyszer érkeztünk az iskolához, és mondtam, hogy Anna, nagyon köszönöm a tanévet, mert tényleg annyira hasznos az, hogy úgy megy be a gyerek, hogy mindent tudunk. Mikor, mit kell vinni, mikor kell, milyen póló legyen rajta. Képtelen lennék erre. Tudom, nem ennek látsz, de hidd el, Balázs, én. Le a kalappa mindenki előtt. Komolyan. Kész bevállalja. Még szerintem ők... kell egy kis lövés hozzá. Igen, szóval azért valami nincsen. A legtöbb esetben az SMK-soknál azért valami nincsen. Mindent figyelünk, mindennek tudjuk a helyét. Kicsit mi is iskolások vagyunk, kicsit azt éljük, amit a gyerekért. Kicsit a gyerek helyébe lemnénk. A gyerek féltés. Kicsit van nincs, benne, más, nincs más életünk, csak az tudod. Igen. Hát azért az 10-8-2 normális. Valami filmet, de nem, te még írod az összesítést, hogy igen. A holnapra akkor hozzák be a fehér pólót. Na ezt mondom, és egyébként fillére vezetve az osztálypénz, blokkok beszkennelve, hogy mire költöttünk, Jézus, hogy ajándék legyártva. Figyelj, mennyi olyan hagynék el egyet, mennyi idő alatt omlan egy ilyen, hogy Balázs, és holnapig vinni kéne ezt az egészet, ami úgy osztály, pénzszer, mikor dőlne be az egész? Tudod, hogy mikor? Megmondom. Egy hét alatt szerintem olyan káosz lenne körülöttem, hogy... Nem, 24 alatt, mert a pénzt letennéd valahogy, és ott maradna. Tehát itt indul az osztálypénz, ott maradna egy benzinkutat. De ez még a kisebb baj, ezt még valahogy pótolnám, tudod, de az adminisztratív dolgok, meg minden, az pú. Balázs, legyen kedves, ezt írja föl, hogy holnapra meglegyen az osztály. Osztályügyben ne bocs semmi, mindenki otthon hagy mindent. Szóltunk apukának, megírta? Nem, osztálykiránduláson megyünk, ma hoztak jegyet. Hoppa! Ja, igen, ez is ráadásul. Kinek kell bérlet, hozzatok jegyet, akinek nincsen bérlet. Mindenről, figyelj, olyan profintolja az Anna, hogy elképesztő. Hát nem véletlenül is Anna azért. Nem kötelez. Nézd, mindenképpen nem akarja elengedni az igazát. A név kötelez. Anna, nálunk is kivezeti a listákat, a nyertes listát, precízen, pontosan. Mert ő az SMK-ból jött. Ennyi. Onnan nőttél onnan föl. Ja, egyszerűbb, ha megadom magam. Igen, onnan. De nem, én egyébként tényleg, például itt is a listát, én szívvel, lélek, én nagyon, én töltöm. Mi van, a szófosásod van? Vagy mi van ma vele? Én próbálok, azt mondta a Feri, hogy ma minden rólad szóljon. Rólad? Rólad, és szeretném. Én elbeszélgetek itt a Feri. elkavargatom itt a kávémat, érted? Itt csak itt fél hétig még csak így üldögélünk, nem? Erre bejön, és már így a bal fülemből már egy folyik a vér, tudod, csak így nyomja. Sok az info. Tudod, hát mi a nem baj, vagyok ehhez hozzászokva egy infózkora reggel. Hát még egy kicsit, hogy hagyjuk egymást felébredni. Hát rám zúdítod itt az iskolai dolgokat. Hát ébredjünk, fölérkezünk meg. Legyen valaki. Szivatoljuk körbe egymást. Na, főzek egy kávét. Az mindig jól jön. Meg tudod, mi a baj, Anna, hogy hétig tudtok beszélgetni a Vikivel. Ebből most a 10 percet elszúrtál. Ez most elment. Mi nem beszélgetünk. Nem érdekel, csak egy kicsit hadd üljek még itt csak úgy magányomba a Ferivel. Nem akarok. Én még csak úgy üldögélnék, csak egy kicsit így, mi van, hello, mit ír az újság, mi van a Ben Storka, mit tudom én. Nem mindegy. Volt ez Storkos csütörtök, úgy látom. Nem volt, marad. Mondok, marad, kész. Menjél ki, hadd nézzük. Jó, hát egy ilyen eredményes meccs után én is azt mondom, hogy maradj. Hát megőrülök. Hát nem, hát nem. Oda tették magukat. Na jó, megyünk hírezni, írjatok, ha játszanátok, szevasztok. Ezt nem bírom. A Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Na már is itt vagyunk, 3:47 lesz pontosan. Egy perc múlva hello mindenkinek. Várj, akkor a középsőt kell kihúznom, igen, mert a másik vagy te. Ugye? Igen. Ez vagy? Ez jó. Ha szólok, akkor ez jó. Szólsz, igen. Ne, Anna, ne gyere be, meg vagyunk, igen. Érdekel, egy ragyogó játék, egy ragyogó emberrel. De milyen játék? Hát még nem játszottunk, ez most jött ez az SMS. Vagy ő magára gondolt, hogy visszahívjuk majd. Aha. Azt mondja, hogy tegnap ismét csütörtököt maradt az MLS. Hát erről beszélgethetünk hosszan is. Végzetes, vajon nem lesz-e Stork Papi Csányi buktája, írja valaki. Beszélgettünk hosszan erről, igen. Hogy beszélgethetünk hosszabban is. Én tanakodom, hogy melyik oldal rá. Hogy nem rakták ki ugye Storkot, Ben Storkot. Így van, bizalmat szavazott neki az MLS, meg Csányi úr, nem hívott engem, pedig tettünk rá ajánlatot, hogy szívesen tudjuk tolni mi is. Tudjuk, mi a baj a magyar focival. Így is van, hogy van. Hogy létezik. Ennyi, hogy létezik, és hogy az andorrai válogatottat vegyük át, honosítsuk őket, és akkor már beljebb vagyunk egyen. Én tegnap tanakodtam rajta, hogy mit gondoljak erről, hogy jó-e, hogy valakinek bizalmat szavazunk, nem az van, hogy akkor most megint kezdjük előről az építkezést, lehet, hogy tényleg csak egy botlás volt, vagy egyébként, mint a közvélemény, mert a közvélemény nagyjából azt mondja, hogy ki kellett volna rúgni a francba. Hogy menjem. Igen, nem tudom. Lehet, hát azzal kicsit a saját maguk. Nem tudom, hozzá nem értését is bizonyítják, nem? Vagy szóval ez egy ilyen saját kudarc beismerése. Ráadásul annyi mindent átszőtt már ő állítólag a magyar futballban, hogy nehéz is tőle azért úgy egy év alatt megszabadulni. Igen. Tehát, hogy nagyon sok hatalom összpontosul az ő kezében. Ha. És emiatt egy kicsit nehezebb tőle megszabadulni. Amikor van egy brutális végkielégítés a szerződésében. Jó, azt a pénzt, tehát, hogy most, hogy marad, meg fogja kapni, a B, ha kirúgják, akkor is megkapja. Tehát az a pénz az úgy is megy. Érted? Tehát, vagy fizetés nem... formájában, vagy végkielégítés formájában. Igen, tehát valahogy persze. Ezt meg fogja kapni, ez az MLS-ben nem lesz benne. A nagy kérdés az, hogy a saját hozzá nem értésüket bizonyítják. Hát azt már bizonyították, tehát az elmúlt 3 meccs, vagy 4 meccs, az bizonyította, hogyha ez továbbra is így marad. Most adni még 3 meccsre esélyt. 3 meccsre kapott esélyt? Igen, igen. Tehát 3 tétmeccs. 3 tétmeccs, ugye itthon fogják őket játszani, a szurkolókat próbálják kiengesztelni azzal, hogy 1000 forintos jegy lesz majd ezekre a meccsekre, akinek bérlete van az. Az milyen jó, hogy nem tudom mit kitálni, gyerekek, féláron lesznek a jegyek. Csak gyertek. Gyertek be, mert igen, már egyébként nem lenne, aki beülne. Szotyit adunk, kólát, ropit, minden, csak gyertek már el, léci. Drukkoljatok már egy picit, igen. Ha, hát meglátjuk, kíváncsi vagyok. Lehet, hogy persze aztán egy új ember se csinálna itt semmit, de hát állítólag itt nagy átalakítások kellene. Hát ez mindenki ezt mondja hosszú évek óta, tehát hogy ez nem egy új... Az erről is beszéltünk. Igen, tehát hogy értjük a stadiont, illetve nem, de mindegy, mondjuk azt, hogy értjük a stadiont, hogy az utánpótlás meg minden, csak nincs. Tehát nem látjuk azt, hogy ebből bármi is lehet. Hát meg 4-5 milliós fizukkal hova rohangáljanak, erről is beszéltünk, tudod, hogy minek, mi az Istennek szakadjon ő meg a pályán. De szóval most azt arról beszéltünk, hogy vizsgálják, hogy bunda meccs volt-e. Aha. Ezt most írják is az újság. A Gyugyi is nagyon érdekesen nyilatkozott egyébként utána, mert ő is azt mondta, hogy itt most valami nagyon nem volt rendben. Tehát valami furcsa volt. Nyilván nem erre utalt, vagy nem biztos, hogy erre utalt, de vizsgálják, hogy lehetett a bunda. De ez a bunda meccs, akkor arról ő tudna, ugye? Egy csapatkapitánynak ebbe benne kell lenni, nem? Ez jó kérdés, hogy ez hogy van. Hát hogy tudsz elveszteni egy meccset, csak akkor tudsz elveszteni, hogyha szólsz annak a 11 embernek, vagy mondjuk a 4 legfontosabb játékosnak, a srácokban nincs foci. Elég, ha csak a kapusnak szólsz, és mindig mellé nyúl. De az andorraiak nem jutottak el a kapuig. Hát 2 percenként volt 1 passz. Na jó, de megmondod a kapusnak, hogy lehetőleg mit tudom, engedjen be egyet, meg tud róla még 2 hátvéd. Aha. Igazából el tudjátok adni a meccset 3-an is. Jó, de hogyha tehát a két hátvéd... meg rúgnak 5-öt, érted? Tehát ha annyira ez igaz, volna. Ez igaz, hát akkor elkezdett bögdösni, hogy hülye vagy, addig mixem vagyok, bacsus. 22-szeres szól. Milyen ott van ott andorán, hülye vagy, logót lősz, hát azért csak 1 milliót kapsz, hát benne vagyunk éppen a tipmixben. Nem tudom, de minden esetre vizsgálják. Én nem tudom, hogy jönnek erre rá. Elesik a csatár. Gyanúsan sok volt a fogadás Andorrára. Gyanúsan sok volt a fogadás. Magyarországról ráadásul. Ugye ezt viszonylag egyszerűen meg lehet nézni nyilván ilyen számítógépes rendszerrel, és hát azt dobta ki a gép, hogy gyerekek ebben az országban nem szoktak ennyien fogadni az ellenfél. Jó, csapatára. De ezt már kifizették, tehát innentől kezdve az már ott álltak a kasszánál. Másnap reggel, azt kifizették, hát most már futnak. De nem a pénzügyileg érdekes a dolog, hanem az elvesztett meccs miatt nyilván. Igen. Na, akkor ír egy hallgató, elmaradt a storkos csütörtök. El. Egyébként akkor így ebben a formában ez el is maradt. Van egy friss közlekedésünk, ami talán fontos lehet. Kaptuk Viberen, köszönjük szépen, hogy... azt mondja, itt, hogy a baleset van az 51-esen az Áporkánál, minimum 4 kocsi volt, de nehéz már összerakni, hogy mi volt, ezt Norci küldte nekünk, tehát Áporkánál az 51-es, az ott Áporka, Majosháza, Délegyháza rész. Aha. Egyébként hatalmas baleset, úgyhogy vigyázzon mindenki, ha pályazár van, vagy lezárják az utat, akkor szólunk, jó? Pápa, eső 19 fok, miniszoknyák eltűntek, köszönjük szépen. Anno a Juve botrányban csak Buffon volt benne, ennyi, egy ember. Köszönjük szépen, hát mondanánk, hogy milyen durva botrány volt az, igen, de ezt így ebben a formában azért is nekünk ezeket írhatjátok, mert ha még teniszről lenne szó, oké, de nem, vannak hiányosságaim a bundabotrányokat illetően. Azt mondja, ebben az esetben szerintem nem a fejétől bűzlik a hal, persze az edző sok mindennél felelt, de nem ő játszik hitvágyul. Kaptuk ezt is a helyben. Oké, na játszunk akkor egyet, itt van már is a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Norbert vagyok. Hello. Norbert, hát micsoda komolyság. Ez Norbikám, honnan hívtál minket? Miskolcról. Hát ott kiválóan szólunk. Mi a szakmád, Norbert? Vagyonőr vagyok. Akkor Norbert. Vagyonőrként dolgozom. És most mész aludni? Te most végeztél, vagy most indulsz munkába? Most kezdek. Vagyok. Mi az objektum? Ez egy kereskedelmi teletség, 13 főként kereskedelmi cégeknél kell dolgoznom. Ha egy új telefont azért kérjél a munkáltatóitól. Vagy egy kicsit mozdulj arrébb, vagy gyerekje fülkéből. Arrébb vagy... megyek. Úgy jó, egy kicsit, igen. Jobb? Oké. Okay. Sokkal. Jó, szóval hogy kell, hogy biztonságőrként dolgozol. Ennyi a lényeg. Igen. Okay. 24-48? Igen, így igaz. Egy nap eló, 2 pihenő. Az kemény. Az most jó, de akkor szombat vasárnapod meg szabad lesz. Az most jó. Reméljük. Jó, ja. Bár jó idő nem lesz nagyon. Legalábbis holnap. Hát vasárnap már jó idő lesz. Norbikám, kivel játszanál? Veled, Balázs. Azt hiszem, hogy itt kortyolgatom a kávémat ilyen korra reggel. Figyelj, hogy állunk játéka? Mi van 2-2. Most? 2-2. Ajjajajajaj. És hetek összesítésében egyel megyünk. Egyel még megyünk. Nem lehet rám ekkora súly tenni most. Nem lehet. Norbi, mivel tudunk eltéríteni Balástól? Igen, mi hogy tudnánk erről lebeszélni? Hogy veszítesz mondjuk velem szembe, és kapsz egy ajándékcsomagot. Hát, nem vagyok korrupt. Hát, te nem, de mi azok vagyunk. Igen, mi megvehetőek egyébként. Jó, csak mondom, hogyha nyersz, akkor azon kívül, hogy van egy ajándékcsomagot, kiegyenlítetek. Tehát viszed a hátadon az egész brigádot, mert egy hét összesítéssel vezetünk, de most egyébként meg lehet, hogy egyenlítsetek. Te megnyered a hetet a hallgatóknak, és akkor egyenlő lesz az állás 10-10. Akkor itt tűzi játék van, felrobban az SMS, van meg a Viber, hogy mennyire bénák vagyunk, és milyen nyomorultak, és hagyjuk már abba ezt a játékot, mert nem tudunk rendesen játszani. Na jó, most felszívtam magam. Mehetünk? Mehetünk. Akkor 3-2-1, tessék! Na itt vagyok. Mi a Balázs, kérdezhetek? Gondolom szeretnél, vagy kérdezzél akkor, szeretnél? Persze. Figyelek. Tehát az első kérdésem, az eddigi kitelepülések során melyik város tettet így igazából, melyik város főtele belvárosa? Amit egyiket szeretjük igazából, sokat azért, hogy is mondjam, szóval keveset tudunk körbe menni, de uh-huh. Mindenhol nagyon jól érezzük magunkat. Te voltál kint valamelyikem? Voltam. Melyikem voltál? Tavaly. Miskolcin. A Miskolcin. Na és hogy tetszett? Milyen volt? Mesélj egy kicsit. Jó volt? Tetszett. A második kérdésem az lenne, ha megengeded. Olvasod ezeket a kérdéseket? Nem, fejből. Fejből jön. Megvan! Megvan! amikor már mindenki azt gondolta, hogy ez a fiú nem tudja már ezt a játékot játszani, hogy Bali kiégett, hogy Bali levezett, hogy Bali sérült, hogy Balit már csak becserélik a bajban, de már kispadon ülteti, akkor ez a fiú olyan robban, hogy ez kell a magyar válogatottba. Hogy nem egyenlítenek ki, hanem gratulálok. 2 héttel vezetünk. Van még a tapsból? Jaj, ne lenne. Ezt csinálja utánunk Stork. Gratula. Ben Stork, ez a magyar válogatott. Láttam elmenni érted a meccset, láttam a fölírt kérdéseket Norbert előtted, láttam, hogy ezt végig fogod olvasni, és elcsesszük. És vége van, én is már érted, de én nagy küzdő vagyok, utálok veszteni. Már a pást tőle. Végén álltál, érted, már félig lelógott a lábad, ott állt, érted, a bíró is síppal, vagy minden, mondjuk a vívásban nincs síp, nem érdeket. Minden, a bíró, a síp, a labda, a vívás. És akkor visszatámad. Oh. Ennyi volt. Norbikán pedig jó voltál egyébként, jó voltál. Egy ideig, de aztán bedaráltunk. Figyelj, viszont van egy nyereményed, egy plusz nyereményed, csak hogy jobb kedved legyen, megmutatom neked. Figyelj, hallgass meg. Az önnyereménye egy tálca Pécsi Sör Premium Lager. A stílusod egyedi, kívül belül. Mi az, hogy egy tálca? Tehát mi egy rekesz, vagy egy karton? Ez, mi mert az, hogy tálcának tálca? Hívják a szesziparban ezt a bizonyos kis papír tálcát, amiben benne vannak, tudod, és akkor le van zsugorfóliázva, 24 sör. Ja, értem, az a tálca. Az. Aha, most megint tanultam valamit. Norbikám, szereted a sört? Igen. Na, akkor viszont ez jó helyre megy. Van egy tálca söröd, jó? Nagyon szépen köszönöm, ez is nagyon szép ajándék. Nagyon drága vagy, és aztán ne búsulj. Tudod, hogy nyerni nem minden, viszont a vereség az megint nagy semmi. Úgyhogy ezzel tudunk elengedni. Köszönjük neked, ciao. Köszi, ciao, hello. Akkor így viszont 3-2-re hoztuk a hetet. Így van. És hetek összesítésében pedig 11-9. Már majdnem följöttek a nyakunkra. Megnyugtató, hátradőlős. Szuper. Igen. Ezt a játékot úgy nyerted meg, hogy át kéne keresztelni téged Andorra. Jaj, savanyú a szőlő, mi? Fáj tudjuk, az igazság. Tudjuk, szép volt, Bali, hát persze, hogy az volt. Már majdnem itt voltatok a nyakunkon. Na jól van, oké, hát akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a hírekkel. Jó, Anita jön, meg hát egy csomó helyen valaki más. Elmondja a híreket, aztán jövünk vissza. Ha van közlekedés, írjatok nekünk, jó? 5 perc múlva 7 óra, itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Hát a félig meddig Szabi hangulatban vagyunk, nem tudom miért. Egyesek már nagyon Szabi hangulatban. Juli már éppen Rijeka felé tart. Jelen pillanatban írsz nekem SMS-t még. Valamiért, de nem olvastam végig. Nem nagyon érdekel, hogy mit ír. Nem, írt, hogy Matyi anyukája az imént jelezte, hogy szerdán tud jönni hozzánk. Jó. Jó, meghívjuk akkor jövő szerdán. Várjál, hallgatta-e valaki tegnap Matyi adását? Ugye DJ Matyi egy 10 éves kisgyerek. Igen. Győrben, tegnap beszéltünk vele, és kértük a hallgatókat, hogy este csatlakozzanak a Matyi FM-re. Hú, tényleg csak szerintem nem mondtuk elégszer. Aha. Nem, mi is elfelejtettük, nem mondtuk elégszer. Amire, ha valaki hallotta, akkor írja meg nekünk. Jó, hogy milyen volt Mátyás, a 10 éves kisfiú, akit mi fölhívtunk egyébként tegnap adásban. Nagyon helyes volt, jól beszélt, jó szókincse volt, aranyos volt, és hát ő ugye rádiózik, rádióműsorokat készít, vág, szerkeszt, interjúkat csinál, nagyon elszánt. Szőrös, nagyon elszánt. Férfiak szerették meg tegnap, én beszéltem egy csomó emberrel, akik hallgatták reggel, hogy milyen tündér, milyen cuki, úgyhogy kíváncsi vagyok. Matyi, ha hallasz bennünket, írjam egy SMS-t, hogy mennyi lett a tegnapi milyen hallgatottság. Milyen volt a hallgatottságod, mert hogy az egyébként abszolút kimutatható, igen. Mosó-Magyaróváron már szakad az eső, elég rossz idő van. És ez jön erre. Ez annyira igazságtalan, hogy mindig hétvégére romlik el, nem? Hát ráadásul holnapra ugye ilyen 18-20 fok van eső, aztán vasárnaptól majd jobb lesz. Igen. Senki nem segít. Túl leszünk rajta. Ez már időjárás, ez az volt? Ja, hát ezt tudjuk be időjárás jelentésnek, nem? Persze. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Ezek a legjobbak, ezek az időjárás jelentések. Én. Hogyan szorgáljuk ki a szponzort egy mondattal? Nem? Úgyis, hát ezt tudjátok, ennyi van benne, nincs ebbe több, ha esik, akkor maradjatok bent. Ennyi. Kész. Abszolút. Fura módon egyébként, ami nem érdekli az embereket egy reggeli rádióműsorban, az a közlekedés és az időjárás. Igen, hiszen és mindenki azt tolja ezzel rá. De hogy közben ott a vazer ránézel, már nem, de én sem ülök a kocsiban, és elkezdik mondani a közlekedési híreket, és nem figyelek arra, hogy ahol én vagyok, ott mondanak-e valamit, nem? Hát azért, hogyha állsz a dugóban. Jó, ha állsz a dugóban, és akkor bemondják-e, hogy mi van a sor elején, az igen. De egyébként Margit körúton erős a forgalom. Igen, a, igen, a budai alsórakparton. Ez itt valahogy ez így elsik. Kíváncsi lennék, Távol-Keleten mekkora összegben fogadtak Andorrára, miután június 9-i bundagyanús meccs másnapján szállt ki egy Makóról kínai szerencsejáték fellegvár az árujában érkező géből Habony és Demján. Értenünk, András. Aha, tehát ha úgyis Demján megbeszélte a magyar válogatottól, hogy fiúk, el kellene veszteni a meccset. Kiutaztak magángéppel, ami már önmagában egy komolyabb túra azért oda kimenni, és megtették némi készpénzzel Andorrát. Ennyi. De ez egyébként igen. Tehát a Demjának pont erre van szüksége, még hogy sportfogadási csalásokba keresse még 22 milliárdot. Gördítsük tovább, biztos, hogy benne van a Csányi is, tehát ő adott még készpénzt, mert ő ugye, mint a szövetség atya úristene, el tudta intézni azt, hogy a fiúk veszítsenek. Gyerekek, jó? Ne tehát legyünk annyira Csányi motiváltak. De miért Csányi? Mondom, ne legyünk annyira. De mit csinál? Nem kell annyira rohanni. Mester, de annyira kíváncsi lennék arra, hogy zajlik egy ilyen bunda. Tehát mondjuk te vagy, én megkörnyékezlek téged. Jó, én vagyok a... Mi vagyok én? Tessék? Én mi vagyok? Edző vagyok? Egy hülye. Az igaz, de a fociba, abba is. Jó, akkor ezt ne gördítsük tovább. Jó, tehát hogy kit akarsz megkörnyék, kihez mész, oda hogy az megye, edzősz? Nem, tehát, hogy zajlik? A Buffon? Nem, oda megyek. De most oké, oda megyek, hogy te vagy a Buffon. Igen. Jó, csak azt mondom, hogy mi van Buffon, kell egy pofon? Igen, ezt mondod nekem, én azt majd mondom. Majd oda megy Zidához, igen. És azt mondom, hogy mi van Zidán, nem vagy Vidán. Mi van Makkáj, benne Kakáj. És akkor még mondok ilyeneket sokat. Na jó. Igen, én nézek hülyén. És azt mondom, oké, hogy én vagyok az olasz fogadási csalások atya úristene. Aha. És azt mondom neked, drága Buffon barátom, hogy engedjél be 2 darab gólt. Ja. És? Én beengedem a gólt, de ha a csapatjátékosaim, tehát a csatáraim nagyon jók és 3-at lőnek, akkor veszít. Nem ez a lényeg, hanem arra teszek, hogy mennyit kap be a Juve. Ha? Érted? Aha, tehát nem a nyerésre játszol. Nem arra teszek, hogy mennyit lőnek a játékosaid, mert az engem nem érdekel. Én azt mondom a Buffonnak neked, aha, hogy legyél annyira béna, hogy kapjál be az első félidőbe 1-et, igen, és kapjál be a második félidőbe 2-t. És megteszem brutális összeggel, hogy 1-et kap az első félidőben a Juventus, és 2-t kap a második félidőben. Függetlenül attól, hogy mi történik a meccs hátralévő részében, és hány gólt lő egyébként Makkáj, meg mit tudom én. Most Makkáj nem a Juventus játszik. Egy plusz, mindegy. Úgy se értem. De mi van, ha még egy gólt bekap Buffon? Vagy Buffon mindig mindent kivéd? Na. Hát ugye? Ez egy jó kérdés, hogy beengedem a 36. percben az elsőt, amire megbíztak, majd a 44-ben kapok egy akkorát a jobb fölsőbe, hogy elszáll minden. Igen. És akkor rögtön úszott a lóvéd, ugyanis ugye az első fél időben már 2 gól volt. Oké, okay. És akkor mondjuk a magyar válogatottot mondjuk megvették. Tételezzük fel. Aha. Várjuk azon telefonálókat, akik értenek a bundához, vagy bundáztak már. Tényleg, vagy voltak benne, vagy követtek el fogadási csalást, vagy elolvasták a Bunda Király című könyvet. Bármit, csak mondjátok el nekünk, hogy zajlik laikusoknak. Tehát, mondjuk, oké, de akkor szólok a szövetségi kapitánynak. Szerinted a szövetségi kapitány nem áll fel, és nem mondja, hogy az egy gyerekek, én ilyenben nem veszek részt. Vagy havi 300 millióért azt mondja, hogy oké, értettem, fölülről jött az utasítás, el kell veszteni a meccset. Egyáltalán ki ad utasítást? Tehát azért a Bernstorkot fölhívni, hogy el kéne veszteni a meccset. Kivel beszélek? Az nem érdekes. Adja meg a számla számát. Egy szabad szemben látható összegért el kéne veszteni a meccset. Majd ő bemegy az öltözőbe, és azt mondja, fiúk. Hát akkor akartok-e még egy kis plusz pénzt keresni a bónuszok? Ezt zárjuk ki, ez nem így zajlik. 2-3 kulcsfontosságú játékost megkeresnek. De őt is kikeresi? Na? Hát gondolom az, aki a bundával foglalkozik. De jó, de hát most én nem tudom fölhívni a Dzsuzsákot, hogy Dzsuzsi, legyél béna. Na jó, de nyilván akik azért ebben benne vannak, forróbb összekötetéseik vannak, mondjuk nekünk, bár a Dzsuzsák száma nekem is jó, megvan. Mert, okay. De fejlődnám, hogy Dzsuzsi, veszíts már el ezt a meccset, nem biztos, hogy nem tenné rám a telefon. Dzsuzsi, 2 millióért. Egy Bugatti Veyron, egy Bentley Continental GT-ért, valamit csinálja. Tehát gondolom megkörnyékezik őket. Nem az egész csapatot, csak 3-4 embert. Így legalábbis így csinálnak, okay. Nem? Ahhoz, hogy nagy összeget tudj adni a játékosoknak az elvesztett meccsét, ahhoz irgalmatlan mennyiségű lóvét föl kell tegyél. Mert ugye azt mondtuk, hogy... Igen, de az, hogy nem a végeredményre fogadnak. De ez tök mindegy. Tehát azt mondom neked, hogy állítasd ki magad az első fél időben. Tehát kvázi mi történik, én megveszlek téged egyedül, aha. És azt mondom, hogy fizetek neked 1 millió forintot, hogy te legyél jó nagy marha, és állítasd ki magad. Vagy legyen mondjuk egy darab sárgád a 30. percen belül. Aha. És én megteszem azt, szerintem inkább így csinálják, hogy 1 millió forinttal, 2 millióval, hogy lesz-e sárga, milyen csapatba játszol. Mezőköves, legyen mondjuk egy mezőköves. Mezőköves, SC. Legyen egy mezőköves játékos. Támadó játékos vagy védekező? Középpályás. Tehát a mezőkövesnek lesz-e sárgája az első 30 percen belül, egy mondjuk vagy kettő, és nekem elég azt a két játékost megvenne, hogy szabálytalankodjon. És hogy rúgjam fel, mester? Kicsit vagy nagyon? Rádbízom, de legyél tapló, legyél paraszt, menjél oda, rúgjad föl. Jó, és ha túlrúgom és pirosat kapok, akkor hülye vagyok, akkor megvárunk az öltözőben, jó megismerjük. Mert arra nem tettem, hogy lesz-e piros lap. Jó, 22... Tehát szerintem inkább így csinálják. Okay. Én legalábbis így csinálnak. 22-szeres a pénz mondjuk egy ilyen. Igen, de mondjuk ott a vesztése volt a 22, tehát ott el kell veszíteni a meccset. Jó, de akkor mit fizetnek egy ilyen kiállításért? Az is körülbelül ugyanennyi lehet. Ezek nagyon komoly otcok, hogy meg tudod-e mondani, hogy az első 15 percen belül lesz-e sárga lap. Hát azért az komoly lobik, nem tudom hányszoros egyébként. Aha. Tehát van 1 millió forintom, azt fölteszem, és csinálunk belőle mondjuk 30-at, ebből visszaosztok a magát kiállító játékosnak valamennyit, és akkor így jutok én a pénzemhez? Igen. Tehát ennyi? Igen. Aha. Igen. Szóval egy embert kell meggyőzni. Azt hívjátok Urbán Flórit a témában szakértő ember is. Neki volt, mondta, ugye? Állítólagosan volt. Igen. Ahogy ő ebben expert. Igen. Azt írja egy hallgató, például, igen, amiről mi is beszélünk, hogy sárga lapra a legkönnyebb játszani, valamelyik bunkó az első percben odarúg, és mehet is a kasszához. Aha. Tehát akkor ez van. És akkor egy ember van benne. Oké, okay, de az andorrai meccset meg kellett beszélni mindenkinek a csatárokkal is, hogy ne pörgesd magad annyira. Pedig pörgették, de hát. Tehát, hogy ne hajtsál annyira, nem? Hát ott ahhoz, hogy meccset veszíts, az sokkal komolyabb ennél, mint hogy egy sárgát egyébként elintézni. És mondom, még mindig ott van a veszélyfaktor benne, érted, hogy véletlenül valaki túl pörgi a dolgot, és akkor bevartunk volna kettőt Andorának, most nyilván nagyon örülne neki az egész magyar nép, de ez nem történt meg. De tehát, hogy az marha nehéz. Tehát ott több embernek kell benne lenni, egy csomó ember tudja, ráadásul akkor nagyon nagy, tehát tehát ezeket a fiúkat már nem lehet 1 millió forinttal megvenni. Hát a zsákot nem. Na. Igen. Tehát oda már nagyon nagy lóvé kell. És akkor a Habony úr meg Demján úr most ugye mentek ki két bőrön, de azt Makaóba felrakták a pénzt, hogy mi? Azt mondjuk el is tudom elképzelni. És megy a Demján két izitáska, oktatáskával, meg a Habony, és mennek ki. Hova mennek? Üzletfiút? Mennek tipmixezni, nem tudom, Makaóra. Ez egy érdekes dolog, nem tudom. És mi van, megveszed a bírót? Hát az a legkönnyebb. De a bíró csak akkor tud gólt fúrni, ha berúgják. Tehát... Na jó, oké, de a bíró tud sárgára, piros, egy csomó mindenre tud az játszani. Jó, az jó. Kiállításra, sárgalapra. Tehát én egész egyszer azt csinálnám, megvenném a bírót. Jó. Megkörnyékezed, megveszed, hát nem nyilván nem a nagy BL meccsen, de mit tudom én, MB2, megye 3, aha, és ott... Tehát ott a mezőkövesd SC, és... Azt mondod, tudom, a bírónak a mezőkövesd meccs, hogy akar egy új vadonatúj Fiat Multiplát. Azt mondja, hogy igen. Nagy a család, sok a gyerek, erőszakos az asszony. Szép autó, akar egy Fiat Multiplát. Állítsa ki a balmazújvárosi játékost, a 35. percen belül valamikor legalább egyet állítson ki. És ha balmazújváros soha mint a szerűen játszik. Nem játszott, érted, akkor látja szegény bíró jelperegni a szem előtt, hogy úristen, a multiplám. Nem lesz meg soha. Hát akkor az elmegy, igen. Egyszer részem volt bundameshez, felajánlottak egy összeget a csapatnak, vesztenünk kell nekik nyerni, mert akkor nem esnek ki. De az Istenért nem tudta gólt lőni, még egy 11-est is kihattak, pedig mutatta a kapus, hogy merre vetődik. Nem már, nincs barna. Ilyen. Tehát beáll a kapus, és ugye be kell mennie, és mutatja, hogy arra. De várjak, az arra lőd, vagy arra vetődöm? Na ez az, nem beszélték volt, meg. Nem beszélték meg. Mondott, hogy balra, mi? De balra. Balra lője, vagy balra vet, és kussolj már, te hülye, balra. Mi balra? De ott nem hiszem el, hogy ez ilyen primitív. Balra föl, vagy balra le? Balra, hova? Balra. Nem utogas! Nem hiszem, hogy ez ennyire primitíven zajlik. Hát ez borzasztó. Nagyon jó. Balra föl, balra le. Igen. Ez én folytatás, igen, a kapus merre vetődik, nem tudom, a Balek csatár mellé rúgta. Mi meg támadtunk, mert nem kellett, de maradt a 0-0, a pénzt megkaptuk, mert nem rajtunk múlt. Ezt Pityesz küldte nekünk. Atyaisten, hát azért az igazi béna. Igen. Nem biztos, hogy megbeszélik a játékosokkal. Lehet, hogy pont ezért hívtak be nulla tapasztalattal rendelkező játékost. Andorra egy és a másik fél idő vezetése 78-szoros pénz volt. Én nem ilyen 29-et láttam a legnagyobb bocnak, lehet, hogy volt. Andorra, ha egyen nyer. Andorra első és második fél idei vezetése 78-szoros pénz volt. Aha. A kapust és a középhátvédeket kell elsősorban megvenni. Hogy ne a támadósort ne fogják vissza. Hogy ne a támadósort fogják vissza, igen. Igen. Hát na, nem tudom. Nem tudom, azt hiszem nem kell belemenjünk ebbe az üzleti vonalba se, mert nem érzem magunkat erősnek. Nem tudnánk ezt azért mi jól csinálni szerintem. Mi ez a rengeteg tészta, ami itt van bent? Nagyon fontos kísérletet fogok neked ma előadni, de emlékezzél vissza, eddigi próbálkozásaink mind gyönyörűen sikerültek, ugye ott volt az elemről meggyújtható papírfecné, hát hogy élvezted? Az van, hogy a fizikusok bebizonyították, hogy minden egyes tészta szál, amit te megfogsz, ezek ugye spagetti tészták, és el akarod törni, azok minimum 3 darabba törnek. De ki az a hülye, aki ezt éveken keresztül vizsgálja? Hát a fizikusok. Aki ez arra teszi fel az életét, hogy vizsgáljon akkor egy spagettit, és eltörjön 1 millió darabot, hogy rájöjjön, hogy ő ezt le tudja írni, vagy leírhassa, hogy nem törik 2-be, csak 3-ba. És ezért még szerintem Nobel-díjat is adnak, ráadásul tovább mentek a dologba, hogy a vizes spagetti szál vajon hogy törik. Ugye? Mert ott mi az állítás? Hát az, ott mit állítasz? Azt se tudsz 2-be törni. Tehát a 2 végét megfogod a spagetti szálnak és eltöröd, az soha nem fog... Na mindjárt utána járunk, mindjárt 2-be utána járunk. 2-be törni. Mindjárt utána járunk ennek. De neked van egy ilyen oldalad, ahol ezeket nézed? Jönnek ezek hírek. Feliratkoztam a hírsatornára. Van egy csomó nagyon-nagyon jó kísérletem. És mindig látsz kísérleteket? Igen, és ezt megcsináljuk otthon. És most ez annyira fontos, hogy még itt is megcsináljuk. Figyelj, nincs itt a Jani, pedig nagyon erősen tiltakoznánk, hogy ezt ne csináld. Mondd egyedül, nem kell neked a Jani, te önálló személyiség vagy. Látom, hogy már bekészítettél már üveget, hogy meggyőzzél engem. Kétféle tésztát hoztam, van egy gluténmentes, van egy rendes, hát ez egy fontos dolog. Háziasszonyok ezrei kérdezik azt, hogyha el akarják törni ugye a tésztát, hogy ne ilyen nagyon hosszúba adja oda a gyereknek, akkor az miért törik 1000 darabra, és miért nem csak 2-re? Hát, mi volt a múltkori kísérleted, ott mit csináltam? Az ellenmel meggyújtani a papírt, az volt az egyik ilyen kísérletünk, és volt még több is számolatlanul. Ja, tudom, amikor behozod az elemet, és akkor valahogy egy ilyen kis mini kis dinamót, nem tudom, mit csináltál belőle, és akkor megpróbáltad meggyújtani itt és meggyulladt. De egyébként meggyulladt, igen. Na, tessék, az is. Mert ugyanúgy elhalnál a vadonba, és felökrelne egy vadkan. Nem, mert meg tudod gyújtani ugyanúgy az avart, egy vaddisznó. Fő tudsz tüzet gyújtani, és akkor már a vaddisznó nem mer oda jönni, mert fél a tűztől. Reális, hogy egyedül kóborolsz az erdőbe. Tehát, hogy ez egy nagyon reális élethelyzet ott a te életedbe, hogy... Ittasan mész, nem találsz haza, kifelé mész a faluból, vagy a mész kocsmából. Át dobogókörő Visegrádra. Na, bal egy első durdefekt. Tessék, egy túra. És akkor most kegyes voltam az autóhoz, hogy csak durdefektet mondtam. Ott állsz egyedül. Ott állsz, és van nálad egy ceruza elem, van nálad egy rágós papír, mert az kell hozzá, ugye, a fém rágós papír, és ennyi, és akkor meg tudod gyújtani. Tessék, hát ebből él a Bergirsz, vagy hogy hívják azt a csávót. Ilyenekből. Jó, mondjuk kicsit profi, mint én azt gondolom, hogy azért picit másfajta dolgokat csinál, mint hogy ilyen urban legendekkel leszámolja, hogy lehet ellenmel, meg nem tudom, papírral tüzet gyújtani. Nagyon érdekes kísérlet lesz a tészta kísérlet, melletted meg elrohan a világ, mert azt a nyavajás teniszt nézed, ahelyett, hogy a tudomány ilyen... Mi van, kikaptál? Kiesett, Roger. Szomorú vagyok. De az már tegnap. Már tegnap kiesett, de én még egy napig ilyenkor utána szomorú vagyok. És csak ülsz otthon magad elé. Én még ilyenkor egy Roger, miért? Na jó, mindjárt megnézzük akkor, hogy törik-e. Előtte gyorsan egy pici közlekedés. Gyerekek, nem mondjátok, hogy nem mondta közlekedést, én emiatt hallgatom az adást, hogy tudja, merre lehet menni. Áporkánál nincs teljes útzár, csak félpályás terelés. Most jöttem a baleset mellett, 7:20-kor ezt Gergő küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint az M6-oson a 42-es kilométernél Pécs irányában most állnak kifotozni, úgyhogy menne mindenki ügyesen. Itt valaki. Jézusom! Jani, hol vagy? Gyere vissza! Gyere vissza, itt már tésztákkal kísérleteznek. Nézd meg, nem vagy itt, rögtön mi lesz a műsorból. 2 perc, pontosan 7:30, ha van friss közlekedés, írjátok, küldjetek. Jó, mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz, 2 perc múlva. És jön a hideg front. Győrben már esik. Győrben másik egyébként, igen. Meddig tart? Micsoda, a hidegfront vasárnap délutánig. És aztán hétfőtől megint szikráz a napsütés. Igen, ahogy mondod. Hát. Majd jövő hétvégén megint hideg. Persze. De most már gyerekek otthon vannak, ugye tegnap vége volt a sulinak, tehát nekik legalább jó idő lesz. Na, jó hét. Mikor hétvégén, miért lenne jó idő, jön a rossz idő? Hétvégén, jó jövő hétvégén. Ja, jövő hétvégén. Azt látom egyébként, hogy 20 fok lesz holnap, hétfőn pedig 30. Tehát megint szoporról lerenülünk egyébként, egy picit finoman szóval, mert hogy megint mindig hétvégén romlik el az idő, megőrülök komolyan. Jeges északi szél és tornádó, ezt mondják. Jövő hétvégét nem látod? Hát jövő hétvégét az még azért egy bátor. 30-31 fok jövő hétvégén, vasárnap, úgyhogy akkorra kell kirándulást tervezni. Szegény Jani, 3 hete egy csepp eső nem esett meg, Jani, egy napszabira megy, szakad az eső. Zoli küldte nekünk. Nem, hát ma még azért, amik az jó idő lesz, este érje el csak a főváros. Úgy legyen. De egyébként Kőszegen, Sopronban, Mosonmagyaróváron már megérkezett, lehűlt az idő, fúj a szél, és eszik az eső, küldték nekünk a hallgatóink. Köszönjük szépen. Nézzük, mi a helyzet a Viberem. Egy friss közlekedés nincsen lezárva az 51-es Majos házánál, csak egy sávra terelik a forgalmat, de nagy a dugó emiatt. A nagykátai vonalon késések vannak, a vonatról nézve úgy tűnik, nem működnek a sorompok, így csak lassan tud átgurulni a vonat. Ecser után Pest felé úgy tűnik végig. Tehát ez nem megy le a sorompó, és ezért nem mehet gyorsan, hogy nehogy valaki átmenjen. Igen, a Kaller előre szalad, megállítja a forgalmat, nehogy elé. Atya úristen, ez milyen világ ez? Nem megy le a sorompó, és lassan megy a vonat. Nincs áram benne. Csak szólnak emberünknek a mozdony, hogy főképpen lassítson, mert nem megy le a sorompó. Igen. Csak sehova. Az autósoknak nem szól senki. Ez a bajom. Illetve mi most szóltunk, hogy ott vigyázzatok. De tényleg mit csinálsz? Tehát megállsz a izé előtt a kereszteződés előtt? Hát elvileg van egy példa. Ja, nem, hát szépen igen. Dudálsz kettőt, megállsz, balra nézel, jobbra nézel, csak nem jön a nyugdíjas néni. Igen, akkor szépen átgurulsz. Na, azt mondja, hogy ettől a tesztől már most szekunder szégyenérzetem van ide. Nem tehetünk róla, Feri erre rákattant így lassan 50 évesen, az interneten keres különböző kísérleteket, és mindig műsorban kísérletezik rajtunk, hogy aztán ez működik-e vagy nem. Van egy ilyen oldal, ahol leszámolnak ezekkel a városi legendákkal. Vagy megerősítik. És Feri, most mi? Vagy megerősítik, és Feri folyamatosan hozza ezeket, hogy mit talált, mit teszteljünk le. Nem mondjátok, hogy nem zsibogtatok át, én soha még egy egész éjszakát egy ilyen izgalmas dolog miatt, hogy hány felé törik egy száraz spagetti. Nem volt még ilyen, hogy ezen gondolkodtál napokig, hogy a borzongás nem indul el a hátamon. De hogy így ha hidegrázás sem, tehát hogy itt semmit nem érzek, de amikor ezt egy elkezdett mondani. Üveges tekintettel nézek magam elé. De ez a világ mindenség, ezek alapvetések, törvényszerűségek, amiben te annyira hiszel, hogy van egy egész, egy nagy, egy kerek dolog, és abban a spagetti, érted, hogy három felé törik, vagy két de felé? De ki jön erre rá? Tehát ezt kifigyeli? Házi asszony? Ha igen, valószínűleg azért mondtam, hogy ugye amikor ketté töröd a spagettit, hogy ne ilyen hosszú szálú legyen, akkor fölrobban is három felé szagad. Na törje le spagettit, essünk rajta túl minél, csak egy kíváncsiságból. Gluténmenteset akarsz, vagy nem? Figyelj, legyen a gluténmentes. Legyen a gluténmentes? Vagy a másik. A sima. Jó, mert ez az átlag. Tehát a kísérlet azt mondja, hogy ha te a két végén megfogsz egy spagettit, és elkezded hajlítani, akkor ő minimum három felé törik. Tehát nem kettőbe, hanem minimum. Ha nem, akkor egy 50 éves teoretikus elméletet döntünk úgy meg, hogy akkor aki ezt kitalálta, az most a karjába dől. Igen, ez fizikusok dolgoznak, hát figyelj, elkezdem, látod? Igen. Nagyon szépen hajlik, minimum két felé, illetve három. Ez egy nagyon jó kísérlet volt, Ferenc, úgy tört ketté a spagetti, ahogy semmi. Se egy harmadik darab, se egy lepattanó darab, gyönyörű volt. Hány óráig nézted ezt a videót éjszaka? Nézd meg, mert ők akárhányat törtek, az mi... Ez is ketté tört, szép volt, Feri. Jön a film, még egy, három a magyar igazság. Nézd meg, itt van, tessék, most kicsit kijjebb fogom. Igen. Miért nem... Ez most három a tört. Hogy három. De miért nem olvasol helyette? Vagy nézel azt meg csináltam. Egy jó filmet? Mutatom a másikat. Vagy mész el színházba? Hát miért? Ez is apró darabokat tört egyébként. Ez hat fel. Egyelőre mindig csak kettőket. Tehát miért szenteled ilyen marhaságokra az idődet? Mert miért tudomány. Nem csinálsz ennél valami hasznosabbat? De milyen hasznos? Ennél nincs hasznosabb, hogy törik a spagetti, mutatom. Most kettő-kettő. Ez kettő, a bizonyító kettő. Erejű spagetti lesz. Figyelj! Ez gyönyörűen állt. Szép. Hasznos. Mit kell ezen bizonyítani? Na! Minimum kettőbe törik, akkor minimum azt mondom. Fogalmazunk így, hogy minimum kettőbe, igen. Ez ennyi volt benne, és a vízes spagetti nem érdekel? Rohadtul nem, de törd el, mert látom, hogy te mint egy négy éves gyerek vagy, rá vagy gyerek adtam, a törd el, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Én itt üveges tekintettel figyelem ezt. De én olyan ilyen buthára bambultam magam ma reggel, úgyhogy nekem ez nem rossz. Hát ez már megszívta magát vízzel, ez már inkább hajlik. És azt mondta, hogy a vizes spagetti sem törik el kettőbe. Igen, azt mondta, hogy ez is háromba törik, ez kettő. De beszéltél azzal, aki ezt nem tudományos... Nem beszéltem, hát a videóban mondták. A videóban mondta. Nemzetközi oldal, érted, a nemzetközi tudomány, az megy, halad, és nézd meg, tessék, mutatom. Annyi felé törik, ahány tojásos, azt írja valaki. Hülyeség. Tehát még az is jobb, ha pornót nézel, vagy bármit. Aha. Bármit, Ferenc. De pornót is nézek. De... És közben tészták a törz. Ez a gluténmentes... Honnan szedted ezt felé? Gagyi kísérletek pontúra. Oda néz. Gagyi láttad, hogy hány felé? Nem igaz. Nem érdekel benneteket a tudomány. Meg ne, kell a tudomány sérpüljék. Igen. A tudomány az abszolút. Tehát a tudomány az nagyon érdekel. Nézd, hogy csillog a szemem. Na, inkább azt mondanék nekem, hogy biztos olvastad te is azt a cikket, hogy milyen felét keresnek nem eltűnt gyerekek a teljes dobozokon. Olvastad? Persze. Hogy valaki felfedezte magát Magyarországon, hogy én nem tűntem el, mit csinálok egy teljes dobozon. Ugyanis van egy bizonyos cég, aki ugye kért eltűnt gyerekeket. Én nem tudom, hogy egyébként kiteltik-e teljes dobozra, vagy nem, de ez most mindegy. Kértek a rendőrség adattárából eltűnt gyerekeket. És azt mondta ez a teljes cég, hogy ők csinálnak egy PR kampányt, felrakják a teljes dobozra az eltűnt gyerekeket, hogy ez bevett szokás Amerikában, és nagyon sok ilyen teljes dobozon látod az eltűnt gyerekeket, és akkor ha látod valamelyiket, akkor felhívod. Ez inkább egy figyelemfelkeltése, mint valódi keresés, mert ki az Isten talál meg egy szupermarketben egy eltűnt gyereket, miközben megveszel két liter tejet. De megnézed és elgondolkozol rajta, hogy hova tűnik. Na hát Magyarországon ez nem így sült el, ugyanis egy fiú látta meg saját magát a teljes dobozon. Így van, és ki is posztolt a Facebookra, hogy köszönöm szépen. Nagyon jól vagyok. Jól vagyok, soha nem is voltam eltűnve. Tehát érted, még az se volt, hogy egyébként egyszer eltűnt egy hétre. Hanem ő soha nem is tűnt el, és az van, hogy négy ilyen gyerekből, gyerekfotóból hárman nem vannak eltűnve ezzel a szép magyar kifejezéssel, és egy az, aki valóban eltűnt, és ő tényleg keresik. Utána jártak a sztorinak, és kiderült, hogy az van, hogy a tejgyártó cég, vagy a marketing cég, aki ezt kitalálta, az egy rendőrségi adatbázis. Igen, ők onnan kértek, fotókat. És aztán bejelentkezett Facebookon egy csomó gyerek, hogy csókolom, meg vagyok. Igen. Mondta egy csomó gyerek, másik bejelentkező pedig azt mondta, hogy más bejelentkezők azt mondták, hogy csókolom, sose tűntem el. Egyrészt mit keresik azon a teljes dobozon? Tehát mit tudom én, keresjük Gerdai Már Gábort, itt van a teljes doboz fotója, ha látja őket, hívja a 112-t, eltűnt 2015-10-20-án. És... Hát és Gábor segítsen. Már nem tűnt el soha. És jelentkezett egyébként, hogy ő megvan. Tetesenek keresni. És vegyék le a teljes dobozról, hogy soha a büdös életben nem is tűnt el. És képzeld, elmész bevásárolni ilyen eltűnt gyerekként. Valaki veszi a tejet, észrevesz, megvagy, most pedig hazavisznek. Én itt lakom a szomszédban. Gyere velem, kisfiam, itt látom, itt vagy a teljes dobozod. Na, büdös kölök, hova kolbászoltál el? Rendőrt hívok, ha nem jössz velem, most pedig hazavisznek az amiket. De igen, én nem tűntem el. Hát akkor milyen adatbázisból dolgozik a rendőrség? Vagy egyébként te, mint nem eltűnt gyerek, hogy kerülsz bele az eltűnt gyerekek adatbázisába? Ott ül Irénke bent a rendőrségen, és összekeveri ezeket az adatbázisokat, vagy még mindig egyébként piros-kék-sárga dossziéban tárolják ezt egy ilyen kartotékozó fiókban. És véletlenül a személyigazolványra várók kartotékot átdugt az eltűnt gyerekek. Az okmányirodában a személyigazolványra várók, és az eltűnt gyerekek kartonja összekeveredett, úgy, hogy nem eltűnt gyerekek kerültek fel egyébként a teljes dobozra. Ugye három ilyen nem eltűnt, meg van gyerek van, az egyik az tényleg soha nem tűnt el, az egyik az eltűnt egy picit egyszer 12 órára, és akkor valószínűleg akkor lejelentették, de ő csak így a haverjától, vagy a haverjával lépett le a nevelőszülőktől, Ceglédig eljutottak, és ott a rendőrség el is kapta őket, tehát hogy a 12 óra alatt ők bekerültek ebbe a bázisba, és a bázisból valószínűleg nincs törlés. Valószínűleg nincs törlés, igen, valaki, mondjuk azt nem ér, azt könnyebben megértem, hogy eltűntél, de meglettél, és nem törölnek a körözési listáról. Igen. De hogy a büdös életben nem tűntél el, mindig megvoltál, mi az Isten csinálsz te? Mész és meglátod saját magad. Rákóczi Ferenc. Eltűnt 2014. Utoljára Csülök Fesztiválon látták. Igen, az egyik pult alatt bedőlve részeket. Pult alatt bedőlve lettek a nem tudom milyen zalakomári Csülök Fesztiválon. Azóta nem találják. És mész és meglátod saját magad egy teljes dobozon, hogy te eltűntéként vagy nyilvántartva. Nagyon komoly. Eszel a Bálinttal ez történt, ugye ő az, aki észrevette saját magát, és azt mondta, hogy ő próbálta hívni a 112-t, de elhajtották. Mik az úgy nehéz? Főjövő a 112. napot kívánok, igen. Kis Áron vagyok, meg vagyok. Vegyenek le a teljes dobozról. Elnézést, vegyenek le a teljes dobozról, Kis Áron vagyok, meg vagyok. Tehát ugye telefonhívás alapján mondjuk értem a rendőrséget, hogy miért nem veszi le. Jó, de, na, de azért ez nonsens. Bemész a saját teljes dobozoddal? Nézzék csak. Jó, nem azt kívánok. Már egy évvel idősebb vagyok, de. Bemész egy ilyen okmányirodába, vagy járáshivatalba, hol kell sorszámon tépni, miért? Mert meg vagyok. Szeretnék lekerülni erről a rohadmányos teljes dobozról, mert a szüleim is nagyon izgulnak, de én el se tűntem, vegyenek le. Nézem, személyigazolvány, lakcímbejelentés, nincs ilyen, hogy meg vagyok. Egyébként ennek mi a célja, hogy feltesznek eltűnt gyerekeket a, mit tudom, az alföldi tejre? Tehát, szerintem a cél az jó, tehát hogy nyilván nem ez a, vagy nem biztos, hogy ez alapján... De én ettől csak szorongok. Tehát, az, hogy én ettől nem találok. Figyelni a gyerekedre. Ez ennyi a cél, mert nem biztos, hogy ettől találják meg, kevés a valószínűség, hogy te egyébként hosszasan nézed a teljes dolgot. Borzasztó. Hogy mi... Tehát, hogy én töltöm ki a tejet, és közben eltűnt gyerekek néznek rá velem szembe, ez sokkal borzasztóbb, mint hogy egy rothadó tüdőt látok egy cigarettás dobozban. Az borzasztó, de amúgy kell nektek, ha szívjátok. Na de reggel csinálom a kakót a gyereknek. És egy szomorú és ott, gyerek. Ott néz velem szembe egy szomorú szemű gyerek, hát az azért az szorongás kell. Tehát én jobban figyeljek a saját gyerekemre? Igen. Tehát ott elszomorodsz, ránézel a Benire, és erősen fogod. És azt mondom neki, hogy de jó, hogy megvagy. De jó, hogy megvagy, és nem erősen fogod a kezét az iskoláig. Aha. És értem ész. Meg ezek a gyerekek azért sokszor, azt mondják, a Kárászról olvastam egy interjút, hogy nem is úgy tűnnek, hogy a szülők nem figyelnek, hanem egyszerűen nevelő otthonokból elszöknek, megszöknek, a szülők ellen fordulnak, tehát hogy... Az ok az mindegy tulajdonképpen. De borzasztó. Tehát akkor most holnaptól te is rendesebb vagy a gyerekeddel, vagy nem tudom, jobban figyelsz rá, nem mondjuk ezt, hogy rendesebb vagy, hanem jobban figyelsz a problémáira, azért annak szerintem vannak jelei, amikor egy gyerek fogja magát és elköltözik otthonról, vagy hát lelép, tehát hogy az hamarabb észre lehet venni, talán erre jó a figyelem felhívás. Na jó. Hát azért nézzük a teljes dobozt. Jó, hát ha megtalálom a gyerekedet rajta. Ja, az akkor felhívlak, az a Feri megvan. Jó, mert itt ül a teljes dobozom. Szegény. Nézd a pannát. Régi kép, de lehet az. Nem tűntek. Na, még egy spagetti, jó? Hagyjál ezzel a spagettivel. Fontos. De ne, kettőbe törik. Nagyon szép kísérlet felé. Remélem, hogy az, aki ezt tanulmányozta, rászánt az egész életet, és 80 évesen hallgatja a műsort, és azt mondja, hogy rohadjad meg, hogy megcáfoltátok. Ebben nekem 40 éven van. Na, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk a hírek után, az ugye abszolút nem újdonság, azt gondolom senkinek, hogy az egészségügyben milyen állapotok vannak. Hát erről órákat lehetne beszélni, hallgatóinkkal is sokat foglalkoztunk a témával, küldtek nekünk SMS-eket, mikor ez volt a téma, ezzel foglalkoztunk, hogy miket tapasztalt a kórházban, hogy mi nincs, és hogy milyen állapotok vannak. De talán azért azt kevesebben tudják, hogy rengeteg kórház küzd most már azzal, ami megmagyarázhatatlan és megbocsáthatatlan, hogy a legalapvetőbb dolgok sincsenek, mint például nincs kézfertőtlenítő, ami hát tulajdonképpen az alapja a kórházi ellátásnak. Ha beteg vagy, ha kezelt vagy, ha ápolónő vagy, ha orvos vagy, nem nyúlhatsz semmihez. És felhívjuk nem sokára a rezidensek és szakorvosok szakszervezetének elnökét, hogy mondja el nekünk, hogy kérnek ők segítséget egyébként a hétköznapi emberektől, akik kórházba készülnek, vagy akiknek a szeretjük kórházba van, vagy hogyan tudunk mi összefogni akár műsorkészítők, hogy legyen a kórházakban kézfertőtlenítő, ugyanis kongatják a vészharangokat, hogy a vészharangot, hogy óriási a baj. Tényleg nem akarom elbagatelizálni, de most anyámat be kellett vinni, ugye még novemberben bent volt kórházban, az volt, hogy hozzál WC-papírt, hozzál a gyógyszereit, hozzál ízét. Most viszünk kézfertőtlenítőt, és jövő héten én viszem a szikét is, gyerekek. Beász műteni. Meg jó, hogy itt van, maradjon itt. Olvass el gyorsan, ez egy oldalas az anesteziológusi szakmáról. Igen, hát figyelj, de dermesztő. Dermesztő. Erről azért már mi is sokat beszéltünk, de próbálunk egy kicsit segíteni, hát ha van rá megoldás, fölhívjuk dr. Ténes Tamást, hogy mondja el egyrészt, hogy valóban igaz-e, hogy most már ekkora a baj, és hogy van-e kiút, és ha igen, akkor miben látják. Úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk. 3 perc múlva, pontosan 8 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 4:09 lesz, 2 perc múlva. Én annyira érzem ezt a frontot. Nézd meg, eltűnt a napsütés. Mint akit fejbe vertek, te is érzed? Hogy víz alatt vagyok, és aki hangokat hallok, meg látom, hogy beszélsz, csak ilyen... Hangokat hallok. És hogy látok mindenkit magam körül, látom az Annát, Vikit, Zsűl, téged, de úgy nagyon nagy a homály. Az üveg lehet, nagyon az oka, hogy nem hallom lehet őket. Lehet az üveg egyébként, de úgy... Beszélj, Anna! így eljut hozzám, amit mondtok, de valahogy ez engem most nagyon vert, ez a hidegfront. Mondjuk ez nem ritka alkalom itt a reggeli műsorban, de igen, ez nem ritka, hogy nem zavar, igen. Nem de tényleg küzdök, meg próbálok fennmaradni, meg úszom az árral, meg mentek mindenkit, aki oda úszik hozzám, hogy fogjam meg. Tehát viszlek, a vállamon próbálom tartani, de valahogy azt érzem, hogy ez most így nyom lefelé ez a front. Tudod, amikor így próbálsz így feljönni, de mintha ilyen kezek ülnének rajtad, és nyomnának lefelé. Nem kérek kávét, köszönöm szépen. Nem. Valami egész másra vágyik, érted? Ülj bele az arcomba. Miért nem? Hát ha attól nézd, jó kedve. Piros lett. Édesem, hogy elvörösödött. Ne oda nézd. Anna, nem csináltam. Egy ilyen érett felnőtt nőt ennyivel zavarba lehet hozni? Persze, te mondod. Hát zavarba jött. A bátya úristen. A Zsül mondja, akkor nem, akkor beleülsz, vagy mi? Nézd meg, milyen piros lett. Hát ez tök kellettem. Ennyit? Ezt nem vártam tőled. Azért mondtam, hogy hát ha ez így egy kicsit így felrend bennünket. Azt gondoltad, hogy ő egy úriember, vagy mi? Bármikor is volt az érzésed, hogy úriember vagyok. Hát ez tudod, hogy ez nem igaz. 10 év alatt, ez egyszer se derült ki. Én nem tudnék már egy ilyentől zavarba jönni. De nekem ez abszolút nem haladja meg az inger küszöbömet. Most lett újra jó színe, tehát most tűnt. Most tűnt. Melpír még van. Igen. Na. Te kiégett ember vagy már ezért. Nem vagyok kiégett. Nem értitek ezt a frontot valahogy? Nem. Most, hogy nem, tök nem. Jó. Igen. Engem nem szokott zavarni. Akkor nem nyomasztalak benneteket a saját bajommal. Mindig érezted, vagy ez már a kor? Én szerintem ez már egy ilyen korral járó, egy ilyen kis, hogy is mondjam, mellékvágány. Amikor itt tudod, hogy jön a front, és elkezd fájni a balt, érted? Nem, ez még azért nincsen. De... Vizelettartási problémák, tudjuk. Nem, a gyerek többször kell felinni éjszaka, úgyhogy ilyenkor én is megoldom. Nincs ezzel probléma. Na, Jánosunkban nincsen, ballag a gyermek, és hát János azt mondta, hogy akkor Mónik érte tőle ezt az egy napot, a centelje ezt a családjának, és János nagyon rendes, kivett egy napot, és elment ballagni. Így van. Mondjuk, ballagni, tortát venni, cukrászdákat rohamozni. Mondjuk rá akartunk csörögni, még alszik. Igen. Kesztenye pürét reszelni, habot verni, ott a sátrat állítani, a kis sörpadokat letakarítani. Így van. Egy családi buli lesz. Igen. Ha én tegnap hoztam neki egy sátrat, mert egy héttel, vagy két héttel ezelőtt kérte, hogy legyen, van egy ilyen fedésem, hogy azt vigyem el neki, és mondta, hogy úgy érzi, hogy mégse kell. Tehát, hogy mégse kell, mert az időjárás elmossa az egészet, szegények. Hát azért még délelőtt, ha megtartják, az még jó lehet. Délután már nem, mert már éledezik a szél. Ilyen 10 fokot fog esni a hőmérséklet, szél lesz és eső. Azt mondják, hogy 30 fokot mondanak is napsütés, 18 fok van Veszprémben és szakad az eső, menjek Budapestre, ott 30 fok van, kérdezi Joki. Itt még jó az idő, de már elment a nap, és tudod, az a front előtti, vihar előtti csend van, amikor itt nagyon semmi nem mozdul. Na, mi pedig egy érdekes és egyben szomorú és komoly témával folytatjuk, de kell róla beszélni, hiszen soha nem lehet tudni, hogy az embernek a hozzátartozói szeretei mikor kerülhetnek kórházba, és azt tudjuk, és azt már szinte lerágottson sajnos, hát bárcsak többet foglalkoznának vele, és még többen kongatnák a vészharangot, hogy hát áldatlan állapotok vannak a magyar egészségügyben. Tehát aki járt kórházban, ne adj Isten, valaki volt kórházban az utóbbi években, az tudja, hogy nincs rá szó. Az állapotokra, a koszra, a WC-k állapotára, a mosdók hiányára, a kézfertőtlenítő, a WC papír hiánya, és akkor még ki tudja, hogy mi hiányzik bent a műtőben, amikor te ott fekszel öntudatlanul. Hát az reméljük, hogy az a része rendben van. Én mindig azt próbálom erre gondolni, hogy úgy csoportosítják a pénzt, hogy azért a műtét, a kezelés legalább ott legyen meg, és hogyha mondjuk nem tudsz tényleg csempézni, meg már letört, meg omlik a vakolat, akkor inkább azt ne csinálják meg. De a műtőben azért csak rend van. Na de ha olyan dolgok hiányoznak, mint amiről most beszélünk, hogy kézfertőtlenítő. És ugye ez az alapja a kórházi kezelésnek. Tehát, hogy innen indul minden. A szülésnél például a gyermekágyi láz. Hát emlékezzetek vissza, ugye annak idején is ez volt a vívő szó, hogy koszos kézzel mentek be, vagy hát fertőzött kézzel az orvosok, igen. És egyikről a másikra. Hát volt egy szülőorvos régen, aki azért ezt megfejtette, hogy ha kezet fertőtlenítünk, akkor azért, hát úgy egészen jó a babának, jó az anyukának, jó a gyereknek, igen. És azért beszélünk róla, mert van egy kezdeményezés, egyfajta gyűjtés, amikor is nem Én azt hiszem, hogy ez valójában nem arról szól, itt most kórházak újra pénzt tarálnak, mert nem erről szól. Szerintem sokkal inkább ezzel a gyűjtéssel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy segítsen az állam, és egy kicsit nagyobb összeggel támogassa abból a szempontból őket, hogy legalább a minimálisan elvárható dolgok meglegyenek. Ugye arról már beszéltünk pár héttel ezelőtt, hogy az Unió végzett egy kutatást, hogy a kórházi fertőzések száma Magyarországon és más uniós országokban, és kiugróan magas. Amit mindig baromi nehéz ugye bizonyítani, hogy honnan jött a fertőzés, a kórház nem vállalja, ugye a felelősséget jöhet kívülről is, de ugyanakkor azért nagyon fura, hogy Magyarországon egy sima, egyszerű szövődménnyel nem járó kórházi kezelés után hány embernek kell bent maradni, mert elkapnak különböző fertőzéseket, és ha nincs kész fertőtlenítő, akkor ugye nem önmagában azért ez a dolog összefügg, hogy nem tudod megállítani, és hát akkor mivel fertőtlenítik az eszközöket, a doki, a nővér, a látogató a saját kezét, a kórtermet, az eszközöket. Hát szóval egyáltalán tényleg nem tud a doki kezet most, mert nincs mivel, vagy beviszi saját maga. Hát végre egy lista, amiben megint elől vagyunk. És elől vagyunk, igen. Megint a rosszban vagyunk előle. Elől vagyunk, azt mondták az Unióban, amikor ezt megállították, ők is kongatják a visszhangot, és azt mondják, hogy nagyon komoly esélyed van arra, hogy hiába sikeres a műtét, és hiába operáltak meg, és lenne esélyed meggyógyulni. Nagyon a nagy százalék annak a lehetősége, hogy benyalsz egy olyan fertőzés, hogy amiatt nem jössz már ki magyar kórházból, és nem azért, amivel te bekerültél. Hát azt meggyógyították, azt meggyógyították, meg kivették, de jön egy olyan kórházi fertőzés, igen, a higiénia és a fertőtlenítés hiánya miatt, ami miatt egész egyszer nem tudsz kijönni, és nincs lehetőséged, és épp egyébként egészséges jó állapotban lévő szervezeteket rombol le egy ilyen fertőzés pillanatokon belül. Hol jön el az a pont, amikor összeomlik ez a rendszer, gyerekek? Én most meg komolyan azt nézem, tehát tényleg, amit már elmondtam az elmúlt fél órában, vagy az előző órában, hogy te viszed a WC papírt, oké, beviszed a gyógyszert, oké. Most értem a kezdeményezést, hogy ez nem csak arról szól, hogy legyen bent kézfertőtlenítő, hanem hogy hívjuk fel rá a figyelmet, hogy áldatlan állapotok vannak. De mi lesz még? Tehát a röntgengépet is mi viszünk majd, vagy, igen, vagy hogy? Egy cikk mutatta, hogy 1,4 millió ember kap évente a kórházi tartózkodása idején valamilyen fertőzést, és világviszonylatban egyébként világelsők vagyunk. Ez milyen? Tehát gondold el? Igen. Pedig azért ott van egy India, mondjuk. Hát azért ott van egy India, azért ott van mondjuk Afrika. Voltunk, azért ott van. Már emlékszel? Voltunk Afrika, Dél-Afrikában, milyen kórházban voltunk? Mikor János ledobta az ékszíjat, igen, és hát az volt a furcsa, elsősorban, hogy nem tolták át EKG-re, hanem megérkezett egy doki laptop táskával. Jó, más szinten van az egészségügy. Ja. Majd János egy iPad-en némi segítséggel kiválasztotta, hogy tápióka pudingot akar reggelizni, vagy vegetáriánus menüt, és megérkezett egy nő egy iPad-del a kezébe. De ez egy nagyon erős véglet. Ezt nem szabad összehasonlítani. Sajnos nem érthet, hogy mit akar, mit mesét nézem, vagy mit csinál. Nem, szerintem azért jött, mert bent ültem fonnál, hogy választ ki, hogy mit akarsz enni. És akkor megbeszéltem vele, hogy mit szeretné, és elmondta, hogy igen, most azért jött, hogy felvegye a menüt. Igen. De ez 23. század, tehát jó, ne de ezt akarjuk. Egy ilyet, hát azért hát nyilván hasonlítod a dolgot, és akkor most megy egyébként pont a Facebookon ilyen kórházi koszt csoport van, és ott, hogy miket akkor kapnak szegények. Tehát, hogy én értem, hogy az, hogy válasszatták. Magyarországon is egy cikkben volt, egy kutatásban megállapították, hogy nagyobb az esélyed meghalni jelen pillanatban kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben, ha bekerülsz egy magyar kórházba. Tehát ez miért életveszélyt? Mert nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a rokonok hozzátartozók nem tudnak kezet mosni, ennél sokkal súlyosabb a dolog. Olyan higiéniai állapotok vannak a kórházban, hogy nagyon-nagyon rontja az esélyedet, hogy kigyere. Legyen szó csak egy operált lábról, vagy egy bármilyen olyan szövődménnyel nem járó betegségről, tényleg amikor egyszerűen megoperáltak, és ki tudnál jönni, ja, és két hét múlva újra teljes életet élhetnél. Nem tudsz, mert jönnek a kórházi fertőzések. Nem halálos betegség, nem. Igen. Na, hát ezen próbálunk egy kicsit, hát nem változtatni, csak segíteni. Így van velünk dr. Dénes Tamás. Hello Tamás, jó reggelt kívánunk, beszéltünk már. Hello. Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szia, szakorvosok szakszervezetének elnöke és a rezidensek elnöke, és jól mondom, mert itt mindig folyamatosan változnak a titulusok. A rezidensek és szakorvosok szakszervezetének az elnöke vagyok, és a Magyar Rezidens Szövetséget vezettem korábban, és azért alakítottuk szakszervezetet, mert annó ugye sztrájkot szerettünk volna szervezni, amikor még a béremelésnek híre hamva sem volt. Szerencsére azóta azért már egy lépcső megtörtént, mert még egy lépcső lesz idén, tehát talán a sztrájknak ilyen jellegű igénye nincsen most az orvosokban, habár lehet, hogy az igény megvan, de a lényeg, hogy ez a két szervezet együtt dolgozik és működik. Jelenleg Sipka Balázs vezeti a Magyar Rezidens Szövetséget. Na, ott tartunk tulajdonképpen, hogy ti azt kéritek, hogy ajánljunk föl alkoholos kézfertőtlenítőt a kórházaknak. Nyilván nem tudjuk, hogy nem tarhálásról van szó, hanem egyfajta figyelemfelhívásról, gondolom én, hogy ekkora a baj. Jól gondolom? Jól gondolod, és szeretném közölni se a kedves rádió hallgatóikkal, hogy köszönjük a felajánlásokat. Most néztem meg a bankszámlákat, mielőtt elkezdtünk beszélni, és több mint 4 millió forint érkezett 24 óra alatt két feltétlenítő címszóval. Tehát ugye a mi felajánlásunk az 200 000 forint volt eredetileg. Novák Kunor kolléga ajánlotta ezt az összeget. Ő a szakmai munkájáért kapta egy bizottságtól, és úgy gondolta, hogy erre a célra szeretné folytani. Most már ezt megdupláztuk, tehát közel 500 000 forinttal tudjuk megtámogatni azt az adott kórházat, amit a hallgató fognak kiválasztani, mert a retasz.hu-n szavazhatnak, hogy melyik budapesti kórház. Oké, kiválasztjuk egy kórházat. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha oda bemegy a doki, akkor nem tud kezet mosni, mert szó szerint nincsen kézfertőtlenítő? Csak hogy érzékeltessük, hogy mekkora a baj, hogy ez mindenkinek lehessen. De mondhatnám, hogy igen, hogyha csak egy így válaszolhatok röviden, hogy érzékelje a kedves rádióhallgató, hogy pontosan miről van szó, egy összehasonlítás, hogy Magyarországon 1000 beteg napra 6 liter kézfertőtlenítő fogy, még Svédországban 40. Tehát azt jelenti, hogy mi 6-7-szer kevesebbszer fertőtlenítjük a kezünket alkoholos géllel, mint a svédek. Most mindenki vonhat le ebből következtetést, és ez egy tény, ez egy szám, mi ezen szeretnénk javítani, mert itt hallottam, hogy beszéltetek ugye a kórházi fertőzésekkel kapcsolatban különböző esetekről. Igen, ez egy nagyon fontos alapja ahhoz, hogy gyakorlatilag megfelelően működjünk. Ez egy olyan dolog, hogy beülsz az autóba, és bekötöd magad, mert van biztonságjöv. Na jelenleg nincs biztonságjöv, de szeretném kötni magam, de nem tudom. Okay. És akkor mi történik? Nincsen... Elmarad a műtét, mert a doki nem nyúl hozzám, vagy azt mondja, hogy hát akkor műtjük meg, aztán lesz, ami lesz. A műtőknél természetesen van kézfertőtlenítő, de nem csak amikor én bemosakszom a műtéthez kell nekem a kézfertőtlenítő, hanem valójában minden egyes betegvizsgálat előtt és után nekem az alkoholos géllel fertőtlenítem kell a kezemet, mert ott is viszem át, vagy vihetem át, vagy egyik beteg a másikra, vagy a hozzátartozó a betegre a baktériumokat. Tehát annó szemelve ezt felfedezte, azért neveztünk róla egyetemet, meg sok minden más, mert ez az ő korában ez egy hatalmas felfedezés volt, és gyakorlatilag bocsánat, hogy ezt mondom, hülyének nézték a kollégái, meg bolondnak titulálták, mert gyakorlatilag annyival meghaladta a korát. Hát mi szeretnénk... Jó, de most itt az 1850-es évekről beszélünk nagyjából, ha jól emlékszem, és nagyjából oda teszem, tehát ezek az állapotok, amik most vannak, akkor bennünket oda vezettek vissza? 160 évet ugrottunk. Tehát ugrottunk egy 160 évet, ahol újra azt kell mondani az államnak, hogy gyerekek, adjatok pénzt kézfertőtlenítőre, mert emberek halnak meg kórházakban azért, mert újra felütött a fejét a kórházi fertőzés. Hát ez volt 150 éve, de azóta eltelt azért nagyon sok idő. Én nem tudom, hogy az állam pontosan hogyan adja a kórházaknak a pénzt, vagy sem, és a kórházi igazgatók hogyan költik el, mert közben kaptunk információt arról, hogy uniós támogatásból több mint 9 milliárd forintot fog költeni a szaktárt a betegbiztonság címszóval egy projektre, amiben a kézfertőtlenítők, illetve a kézmosás szabályainak a terjesztése fogalmazzak így, az fontos szerepet fog kapni a jövőben. Mi kb. Egy éve kértük, hogy idén 2017. július 1-ére, ugye az a Semmelweis nap, minden egyes folyosón legyen kézfertőtlen a kórházakban, nincs. Mi ezt szeretnénk elősegíteni, ezt a folyamatot, mert még egyszer ez egy alap, és egy személyes történetet mondjak, hogy hogyan növelheti ez a biztonság érzetét a betegnek, mert nem csak konkrétan a biztonságot ad, de a biztonság érzetét. Én Angliában, amikor egyszer egy banút szűrtam egyszer egy magánkórházba, ott jött mellettem egy nővérke, és úgy húzogatta a pipákat, hogy én gyakorlatilag a szakma szabály szerint csinálom, hogy megmosom a kezem, feltétlenítem a kezem, sterilen rakom el oda a dolgunkat a tálcámra, stb. És a végén a beteg ágy és a csap között kb. 2 méter volt, tehát én a csapnát megmostam, feltétlenítettem a kezemet, és azt mondta, egy hibát követtem el, hogy a beteg ágynál, mert minden ágyon is kell legyen a kézfertőtlenítő, nem feltétlenítettem újra a kezem, de mondom, ha ne haragudj, hát 2 méter alatt azért mégsem szállt rá egy millió egy baci, azt mondja, igen, de hogy a beteg lássa, hogy te feltétlenítetted a kezed, mert fontos, és ki van írva a falakra, hogy a betegnek joga van, sőt kérdezze meg a ápolótól, bárkitől, hogy tiszta-e a keze? Elnézzük, doktor, hogy tiszta a keze? Nem tiszta, mert nincs rá pénze, ne aggódjon. Ez csak egy rutinvizsgálat lesz, nem nyúlok magához. Atya úristen. Hát tudom, nekem, hogy gyerekem, amikor ben volt a kórházban a kisebbig, akkor WC-papír szappan nem volt, és két ágy a szobában volt, és kérdezte Viki, hogy leülhet-e a másik ágyra. És látta, hogy a szülők a széken ülnek, közben üresek az ágyak, és elmondták, hogy hát ne üljön le az ágyra, mert nincs pénz másik ágy nem üt húzni. Egyébként most nincs tele, akkor a székre üljön, mert nem tudják áthúzni az ágy, mert nincs rá pénz. meg a kvárt. Szülők éjszaka a gyerek mellett egy széken ültök, elve kuporogtak, mert nem tudtak leülni az ágyra, mert bent kellett aludni, ültek a szülők a széken éjszaka. Hát elképesztő, elképesztő. Arról van valami kimutatás, azt látjuk azért különböző uniós vizsgálatoknál, hogy iszonyatosan kiugró a kórházi fertőzések száma, hogy ebben valójában élen járunk. Hát azért ez egy döbbenetes adat, hogy lenne esélyem kijönni a kórházból egy lábműtét után, de most már nagyobb esélyem van belehalni a kórházi fertőzésbe. Hát ez borzasztó. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye mit tekintünk kórházi fertőzésnek? Hát igen, nem lehet bebizonyítani. De mondok egy egyszerű példát, hogyha egy idős néni bekerül a kórházba, mondjuk szívinfarktus gyanújával, vagy akár alsó végtagi, tehát úgy értem, jegyszűkülete, én pont itt vagyok a szombaton a Magyar Érsebészek és Angolok Társaságnak a kongresszusán, és van ilyen esetünk, hogy mondjuk egy hasmenés miatt annyira kiszárad a néni, hogy gyakorlatilag mondjuk elveszti a lábát, mert a vérkeringés annyira rossz lesz, amputálni kell mondjuk a lábát, mondhatjuk azt, hogy a néni nem a kórházi fertőzés miatt halt meg, de valójában hozzájárult az ő halálához, mert sajnos az amputációk után sokszor 30%-ban halállal végződik, aztán 30 napon belül a történet, hogy hozzájárult. Ezt nem biztos, hogy Magyarországon hozzá számítják, miközben mondjuk külföldön igen, mi csak azt szeretnénk, hogy komolyan vegyük ezeket a kérdéseket, és nézzünk szembe ezekkel a problémákkal, azért azt is teszem hozzá, újfent egy jó pontot adva a kormányzatnak, amellett, hogy 9,3 milliárdot valamikor elköltünk betegbiztonságra, hogy nemrég megjelent egy tanulmány, amiben azért szembenéznek idézőjelben a valósággal, és ott meg vannak fogalmazva ajánlások, hogy olyan kellene ezeken javítani. Bízunk benne, hogy majd a mindenkori kormány ezeket az ajánlásokat megfogadja, de az a reform, vagy hogy is mondjam, az a szemléletváltás azért nem történt meg sajnos az egészségügyben az elmúlt 8 évben sem, és az elmúlt 25 évben sem. Beszélgetve itt a kollégákkal, az érsebész kollégákkal, nagyon komoly frusztráció és kiégettséget lehet tapasztalni, és nem biztos, hogy én érdekes szeretnék lenni Budapesten egy-két év múlva, amikor sok 63 éves kolléga 65 éves lesz, és elmegy nyugdíjba. Igen, hát ez már egy másik kérdés. Tamás, mi a végcél? Mennyi összeg kellene? Van ilyen? Hát minél több, annál jobb szokás szerint, de természetesen, ahogy mondtátok, ez egyfelől egy figyelemfelkeltő akció is, de azért az 500 ezer forint, közel 5000 forint, amit fel fogunk tudni ajánlani, azért nem kevés pénz, és bízunk benne, hogy ezzel is maga a lakosságot is edukáltuk, tehát tudatosítottuk bennük, hogy ők is kérjék. Tehát, hogyha az igény, persze, hogy nem hogy nagy a baj, miatt szeretném, hogy mondják, a kórházban, tudatosítja, hogy neki kell, mert ő szeretni fel, és akkor lesz. De igenis annyi pénz valószínűleg van a kórházatnak, hogy legyen kórtermenként. Tamás, bocsánat, nekünk mennünk kell, mi kitesszük a bankszámlaszámot, és reméljük, hogy utalnak sokan. Jó? Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát, ne viccelj, próbálunk segíteni. Dr. Dénes Tamásnak köszönjük szépen, jó munkát nektek, köszönjük. Drága hallgatók, kint lesz a bankszámlaszám, jó? A Facebook oldalunkon, ha gondoljátok, segítsetek, jó lenne. 8:30 pontosan jövünk mindjárt. A reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Na itt vagyunk, 3:49, és arról beszélgettünk, hogy elindult egy kezdeményezés, 100 liternyi alkoholos kézfertőtlenítő. Szavazzon, melyik budapesti kórház kapja meg? Szóval, hogy hát felfoghatatlan. Itt tartunk jelen pillanatban. És hogy bármelyiknek lehetne adni, mert sehol nincs. Úgyhogy mi kitettük a számlaszámot, és én olvasgattam itt most az SMS-eket, meg a Vibert. Nagyon sokan mondjátok, hogy nehogy már megint erre és mi, és hogy miért nem az adóból, meg miért nem innen-onnan. Értjük, tudjuk, én meg erre mindig azt mondom, azt gondolom, hogy ennek nem csak maga a gyűjtés a célja, hanem a figyelemfelkeltés, aki megteheti, és tud egy ezerest, ötöt, tizet, tök mindegy mennyit, az utaljon, mert te is bekerülhetsz, a te rokonod is bekerülhet. És igen. Minden Semmelweis Ignác országában. Így ugye? Van. Így van. Mégiscsak jön a Semmelweis nap, ugye? Drága orvosok, drága nővérek, drága betegek, döntsünk, melyik kórházban legyen kézfertőtlen. A sok-sok közül egyet legalább mentsünk. Felfoghatatlan. 100 liter, ami nagy segítség. Tehát gondolj bele, egyébként 3 nap alatt ki nagy elfogyjon körülbelül. Igen. És ez óriási segítség. És ez az egy évig fogják használni. Óvatosan a kézfertőtlenítővel, csak keveset. Adaruljuk, doktor úr. Ne fogyjon sok. Jó, megosztottuk az oldalon. Jó, aki teheti, hát nem kell itt százezekre gondolni. Picit tudunk, akkor segítsünk. Segítsünk nekik. Jánosunk már vajon díszíti a lámpionokat, süti a palacsintát, keveri a pannakottát, dúsítja a rikottát. Válogatja már a zenei listát, hogy mivel szórakoztassa a rokonokat, a sztorikat rendbe teszi, hogy tudjon beszélgetni. Konfetiket dobál virág ballagására. Tudom, el tudom képzelni, nagyjából 4:49-kor kelt. Igen, egész éjszaka ízét nézett, horrort. Horrort nézett hajnalig. a Móni süt, főz, készül, és próbálja uracskáját rábírni, hogy kelje már ki az ágyból, és csináljon már valamit. János pedig fejben eldöntötte, hogy melyik cukrászdákat látogatja végig, honnan mit hoz. Teszt süti van előtte, mert akár minden vihet haza, tehát ő már jól fog lakni, mire hazaér. Nagyjából így tudom elképzelni. Kivettem egy napszabit, mert készülök virágballagására című történetet. 4:49-kor kidugta kis lábújacskát a paplan alól. Hidegnek ítélte az időt, visszahúzta. Kicsit még alszik, majd elindul cukrászdába a francia krémesért. A kávécskáját megiszta, tejszínhabbal, ahogy szokta, szépen. Felhívjuk, csörögjünk rá. Persze, kérdezzük. Kérdezzük meg, hogy mi van. Mi lesz a fűvel, érted? Amit elszívjuk, ja? Ja, mi igen, de ő soha nem tenne ilyet, egy rendes ember. Hát a gondosan locsolt kis kertecske, valószínűleg már ki van jelölve szalaggal, hogy merre lehet menni a kertbe. Hát lehet, hogy ott áldogál a kis locsolójával, mert nincs esőérzékelője, és ma még locsol, pedig jön a hidegfront. Na, mindjárt megkérdezzük. Halló. Na mi van? Halló, ki az? Szia. Na mi van? Ki az és miért? Felkeltél már? Készülsz? Vásárolsz? Lámpionokat raksz föl? De azt nem hiszem el, hogy 7 óra előtt rám csörögtök, hogy megkérdezzétek, hogy mi a helyzet. Igen, ugye 7 órakor engem még a hüvelykújjam a számba volt, és édesdelen aludtam pozsonyi kiflibe össze, kucorodva, tekeredve. Igen, már 7 után tettünk egy kísérletet, de Móni lepatintott. Mondta, hogy ne zaklassunk, ez az egyetlen szabid, most hadd aludjál egy kicsit. Igen, annyira örültem volna neki, hogy Nekem ez, volt kint a fejemben, hogy odaadja a telefont, és jó fejem, majd mi felébresztünk, hogy kelj fel, ballag a gyerek, mennyi lampionet. Igen, gyorsan a szerpeti neked, vágjad már a színes lapokból ki a kurva, már bocsánat, a konfetti. Na de nyugtass meg, hogy most már szerpentinek, konfetti eső és felrakott lampionok között. Asztalmosás, hogy hívják. Arra műanyag rosszambútorok mosása kertislakból. De mi mostok az asztalt? Tehát mindig elmondod, hogy van rajta egy ilyen nejlomból készült ilyen műterítő. Azt kell csak leöblíteni vízeszivacsal? Vagy mit mostok? Nem, most le kell szennem snitszere, mert kintároltuk a napon és ráolva. Igen, és fél téglával van lesúlyozva. Igen, tényleg egyet tégle van az asztal két oldalán. Nem csomagoljuk ki, mert hát, ha vissza lehet vinni fél éven belül. De most tényleg kerti partiztok úgy, hogy a virág kis barátni is hozzátok jönnek, és a szülőknek is ti adjátok a kerti partit? Nem, ez családi lesz. Ez a családi. Most az lesz, hogy már elkezdte így hétközben az összeállításunkban véglátogatás, tehát most jött egyébként haza, mert ott aludt az egyik kis barátnőjénél, nem, ez ilyen családi kerti parti lesz. Hát mondom, mondjuk így az időt nézem, meg ahogy lehet olvasni, meg látni, lehet, hogy este már nem lesz olyan idő, hogy kerti partizni tudjunk, de még mielőtt azt mondjátok, hogy ez annyira te lennél, csak jelzem, hogy egész lőrinc, nem, csak a házatok fölött lesz egy esőfelő, szakadni fog az eső, és mindenhol nagyon kerti partiznak. Mint egy nagyon rossz oldizni rajzfilm. Ezt egyébként nem mondtuk. Egy esőfelhő megy fölötted. A hallgatók írták. Hogy? Ezt, hogy biztos, hogy Jani egész héten készül, tök jó idő, és ma esni fog. Hozzátok előrébb, délutánra lesz itt csak a hidegfront, hozzátok egy kicsit előrébb. Állítok ide, csak este jön, tehát Győrben, Pápán esik, de még van idő. Nagyon remélem. Én nagyon remélem azért, mert egyébként például a közvetlen hozzátartozók, akikről szülők, mikor nem is mehet be, akkor a ballagásra senki más nálunk, meg itt azért jönnek a családból a jó páran, hogy lássák a virágot, illetve első ballagását, mert akkor beszorulunk a tornaterembe, tehát akkor itt mindenki szív. Hát ez mondjuk kemény lesz, igen. És akkor azokat a hallgatókat, akik ezt írták, hogy na ez annyira tipikus, hogy nem csak én fogom megkeresni, hanem egész Pestfölint és Pestfölint. Mindenki. Akkor pedig nagy, és még Gyálon is vannak haverjai. mindenki megy. De a cukrászda körút már elindult? Tehát süti beszerzés már meg volt tegnap, vagy most indulsz majd? Ne, hát nem hozom, mert mi profik vagyunk, nem hozunk el úgy a cukrászda. Persze természetesen meg van rendelve kétféle torta, de semmit nem hozunk el úgy, hogy aztán hűtőbe kelljen tárolni, és ne legyen friss. Ez igaz, hát az ma frissen kell odapirítani. Este még ott fogsz ülni, Móni, ezt akkor is megetszük. Hánykor ballag a gyerek? Valamikor korai délután, azt a Móni tudja megmondani. Jó, nem, mert megnézem a Windgurun. Ezek a dolgok. A Windguru egészen pontosan megmondja, azt én is szoktam használni, ez nagyon jó, hogy hányra ér ide a vihar, mikor, mekkora szél lesz, tehát pontosan meg tudom neked mondani. Na ennyi, ez az. Na akkor lesz a kerti part. Akkor ballag a világ, akkor lenne a szabott szél. Magyarország felhő térképére már ne néz rá, mert szorongani kezdesz, arra ne, az már nem néz ki jól. Egész jó az idő, annyira nagy probléma nincsen, várjál. És akkor lemegy a ballagás a suliban, és utána vonul át a család hozzátok. így van, egy kis, hogy hívják, egy ilyen kis, akkor egy állófogadás keretében, de hogy mindig haza megy. Beszédet mondasz? Egy óra múlva, ezt megkocogtatom majd a műanyagporakat, előre vettem fel Kristály Csörgést, Magnóról fog menni, két fazetásról, és megkocogtatom a műanyagporak oldalát. A műanyag késsel. És szót kérek. Tisztelt rokonok, tisztelt együttek. A pillanat, a jegyzetemben pillantanék Virágot, aki hanyadikos is anya, hanyadikos a gyerek? Ja, igen. Na, ez lehet. Jó, de műanyag pezsgős üveg van. A gyerek kölyök pezsgő műanyag. Persze, hát azért is jön, mert érted, hogy a végén derekedés lesz, mert nagyon... Egyébként ez úgyis csak a rokonoknak fontos, mert a gyerek fentül majd a szobájában is snapchatezik. Tehát nagyjából így tudom elképzelni, hogy nagyon ünnepeltek, a gyerek unott arca snapchatezik a barátnőivel fönt. Egyébként körülbelül ez lesz. És néha lejön, hogy van-e valami kaja. Jó pofáskodunk majd itt egymással, hogy emlékszem, nem emlékszem. És arra emlékszem, arra sem emlékszem. Na jó, akkor mindenki menjen haza, jó, abban a tortában nem. Ne rágj bele, úgy se eszed meg az egészet. Igen. Ott még van egy fél abból. Hál' Isten, csak egy évente egyszer látlak, most jöttem rá, az is sok. Meddig maradtok még? Figyelj, kezdjél! Nekem volt egy barátom, akinek a nagypapája este 8 órakor, ezt sokszor elmeséltem, elkezdett nagyon feltűnően megágyazni. Tehát csináld ezt, amikor már unod őket, 7 órakor nyújtózkodsz egy nagyon, azt mondod, júj, de elmacskásodtam egy elindulós kávé valakinek, és te elkezdesz nagyon feltűnően megágyazni. És kész. A nappaliban. Délután 2-kor már. De még ez se kezdődött Virág malogása a Igen. Vagyok. Na, már nincs itt senki, akkor csak mi vagyunk, ja? Már nem kell a műnyőtözködés. Na jól van, hát akkor szerezd be a papírtányérokat. Utána most egy jó vörös salátának még nekiesek, azt is csinálni fogok, mert itt is van mindenki mindenféle igényekkel. Ki ezt nem szereti, ki azt nem szereti. Én ezért kedvelem nagyon ezeket a családi partikat, mert mindenkinek vannak saját ilyen szociális igényei, hogy hozzon ki glutén érzékeny, ki laktóz érzékeny. Feri, azt gondolod, hogy nem nyitott kapuba a dönget. Mi évek óta itt csináljuk a sütögetést, gyerekek, ki mit hoz? Te a sütit, te a salit, te a köretet hozzátok. Azt teszi. Egészen konkrétan azt érted, hogy bárkinek bármiféle egyéni szociálisája van, én azt hozok, amit én meg, vagy mi azt rendünk, amit én... Nem pedig azt, amit ő. Jó, de azért nyugtass meg, hogy a sütit úgy fogod megenni, hogy kibontod a tortát, megnézed, melyik a legszebb része, levágsz a nagyobb szeletet, és azt elrejted. Az van, hogy ez az egyetlen, ami annyira perfekt az egész kínálatban, az egész szájba, hogy itt alul felül azért gondolhatod, hogy minőség lesz, tehát, hogy itt nincsenek ilyen problémák. Nincs mellényúlás, mondjuk az. Nincs mellényúlás, nincs. Hát a több az lesz, hogy lenne lesz a pincébe az, amit a cukrászdából rendelünk, amit a tecsóból azt meg azt jó kis 800 forintos, 1 kiló 50 dekás kis tecsós torta. Még valakinek egy finom mosolyos fekete erdőszak. Jó, hogy is az. Nem fogy a minyon. A lúdlám. Na jó van, figyelj, hát mondom, hozasd előrébb azért a ballagást. Ne engedd, hogy nagyon későn ballagjon, mert délután tényleg cudar lesz. Nem. Hát figyelj, azért nem, de most komolyan, tehát hogy még fodrászhoz is kell mennem, le kell gyantáztatni a szegémet, van így igazi dolog bőven. Igen, alul, akkor le kell vágni kicsit a sörét. De akkor legalább a tudat. Igen, hogy ott is Már maga biztosabb vagyok, hogyha már tudom magamról, hogy minden alul felül minden rendben van. És mivel turbosítasz a nagyon unan a rokonokat, Éva Vermut tojáslikör, mire mész majd rá nagyon, amikor elkezdesz zuginni, mert elég volt mindenkiből? Hát a múltkor, amikor nem vetted észre, letöltöttem 2,5 deci zakopánét a te üvegedből, amit ajándékba kaptál, az van meg. Azt beletöltöttem, hogy 2 deci kevertezbe. És az a jó, mert ilyenkor te őszintére iszod magad, tehát kapni fognak a rokonok. Vagy csináld azt, hogy rámész a legidősebbre, és titokban leítatod. Megnézed, hogyha van ott egy nagyi, egy nagypapa, akkor úgy valahogy mindig belekeversz valamit a piájába. Az van, hogy az a legidősebb, aki jönni fog, 60 és 70 között van, ő asztalra iszik bárki. Tényleg? Igen, nem nagyon lehet vele próbálkozni, mert rutinos öreg csóka. Van ott rutin, igen. Na jó van, figyelj, hát akkor ballagjatok. Jó ballagást, csókoltatjuk a Virágot, mondd meg neki, jó? Átadom neki, bár amióta már ilyen nagy lány lesz, nem beszél velünk, csak üzeneteket hagyunk egymásnak. Hát tudod, ez a kamaszkor, amikor már szülő kicsit kezd szikilenni, tehát hogy ezt most meg élvezétek ki, mert... azért mondom, hogy most már nehezebben azért kommunikálni, de azért szép lesz, meg tényleg nagyon várjuk, tehát, hogy ők is úgy mennek, meg itten a fodrász, kozmetikus, az egyik fodrász, az a másik kozmetikus, az már mind a kettőt nem fizetem. Na, persze, ki hova akar menni, igen. Érted, anyának mondtam a kozmetikus, abból én is profitálok. Alul felüljön. Az még neked is jó jön hétvégére. Igen, felülön már nem hoz semmit a kozmetikus, inkább csak alulra koncentrál. Egy dolog jusson eszedbe, minden egyes ilyen nappal, egy nappal közelebb vagy ahhoz, hogy a gyerek végre elköltözön otthonról. Így van. Jönnek a nyugodt nyugdíjas évek, amikor a gyerek kirepült, ti meg jöttök, mentek. És strigulázom a falat kívülről a házban, mindenki azt hiszi, hogy nincsen bevakolva azért, pedig nem. Csak húzgálom a hónapokat, mikor költözik már el virág. Irigykedünk. Jó van, Janikám, akkor hétfőn vigyázz magadra, jó ballagás. Oké, köszi szépen, sziasztok. Hello. Fú, gyerekek, az a radar videó, az rosszul néz ki. Ez most egy ilyen Balaton, Veszprém, Székesfehérvár. Ott már valószínű szakad. Mit mond, hányra ér ide? Nézted, Zsülci? Na, hát ha beleszámoljuk azt, hogy 6-kor volt Sopron Mosonmagyaróvár, akkor az azt mondja... Nem, ez 10-en nincs itt. Mikor ballag a virág délután? Aha. Na, Istenem, ez könyörtelen. Hát 2-kor a ballagást elmossa, viszont a kerti parta egy friss fűvön lesz megtartva. Miért érzem azt, hogy ezen nagyon jól szórakozunk? Nem, dehogy. Miért érzem azt, hogy vagyunk olyan rohadékok, hogy hát mi egymás elszúr ballagásán is nagyon tudunk röhögni? Csak egy picit. Igen. Jó, de hát nem Jani, nem? Így. Az erőfélyes napsütésben 30 fokba bárki tud ballagni. Igen, na de így? Érted, ilyen körülmények között is jó bulit csinálni? Igaz, hogy 8000 gyerek ballag még rajta kívül, de ezt fogjuk Janira. 40-en állnak a nappaliban. Na, hármasugrás játszunk a következő fél órában, illetve kérdez felelekünk is van, úgyhogy ha van bármi, amit szeretnétek megtudni, érdekel benneteket, vagy kíváncsiak vagytok a véleményünkre. Az utolsó 15-20 perc, ez egy interaktív 20 perc, ugye hallgatókról, rólatok szól, úgyhogy kérdezzetek egészen bátran. Jó, 06-23-111-111 az SMS számunk és a Viber számunk, ide várjuk a kérdéseket. Mi pedig itt vagyunk nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Szomorkás idő van, de csak arra felé. Hát mert arról jön. Arról jön, itt a hátunk mögött pedig még egyébként hát felhős, de legalább nem az a szürke felhős, vagy sötét felhős, hanem olyan kis világos felhős. Tessék? Mi vagy te, egy iránytű? Igen. Igen? Északnyugat. Egy német Lajos veszett el benned ma reggel? Nem. Hát Zsül. Honnan jön? Balról jön. Balról. Milyen északnyugat? Nem észak. Nyugat? De. Észak-nyugat. Inkább nyugat. Észak-nyugat. Észak-nyugat. Az merre veszetek, van? Ne veszetek össze. Arra van Balaton. Hát akkor az nyugat. De akkor miért onnan sötétedik? Hát mert nyugat. Arra van a Balaton. A Balaton nekünk nyugatra van. Igen, délnyugat. Délnyugat, igen. Sopron, Győr, már Érd, Fekete. Azt mondták, most itt írta a hallgatót, egy nyugatról szépen jön és beborítja az egész országot. Kérdezz egy hallgatót, hogy őszintén válaszoljatok, a délután elkezd szakadni az eső, felhívjátok ennyit röhögve, nem? Nem hívjuk fel, nem zavarjuk, de SMS küldünk neki. Elküldöm neki egy tesó, gondolja, hogy vas a hétfő már újra 30 fok lesz. Mindjárt vége. Ne szegje kedved ez a két nap rossz idő. Szegény, hát ez egy kegyetlenség, hát ballag a gyerek, hát miért nem tud ilyenkor jó idő lenni. Jó, hát a kerti parti az bemegy majd a lakásba. Ha ennyi, és ott álltok 40-en a nappaliban, le fogják lökni a tévédet, amire olyan büszke és vagy, hogy összetapossák a szőnyeget. Igen, azt a nagyon drága perzsa szőnyeget olyan így. Ami még rajta van a védőburkolat. Vicces, az ülőgarnitúrán is rajta van a védőburkolat, én voltam náluk, nem csak a távirányító van rajta. Ott az ülőgarnitúrán is nejlonon ülsz, nehogy elkopjon az ülőgarnitúra. Bármi kiömlik, csak szépen felitatják, és tiszta minden. Na? Ülni egy ülőgarnitúrán bárki tud, azt könnyű. Üljél nejlonnal az ülőgarnitúrán. És akkor mi van ilyenkor, tornateremben megy ballagni? Igen. Tehát átvarjálják az útvonalat, és akkor lemennek a suliból a tornaterembe, ott mondják el a beszédet, és akkor vége. Szegénykém. A párás időben mindenki rosszul lesz, mert ugye a tornateremet nem tud rendesen szellőztetni. Végig mennek a folyosókon, és nem lesz udvari ünnepség. Ennyi. Ad írja, hogy Siófokon már túl vagyunk az esőn, egyébként derül. Na, hát ilyen időnk lesz ma, kicsit borongós, egy pici hidegfront, vasárnapra viszont már jön vissza a jó idő, hál' Isten. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, nézzük akkor a kérdéseket? Mehet. Várjál, ezt még elindítom. Azt mondja, hogy... Nagyon sok. Fú, nagyon sok jött, igen. Amíg csak online voltatok Pécset, elvesztettem a fonalat. Beni ismételte az első osztályt egy másik iskolában. Miért döntöttetek így? Kérdezi, hogy nem ismételtem, mi kivettük fél évkor és átvittük máshova. Tehát hál' Isten nem volt évismétlés. Elsőbe talán nem is kell azt annyira szigorúan nézni. Ő kezdett valahol, ami aztán azt gondoltuk, hogy neki nem jó, és akkor átvittük valahova, viszont szenzációs. Nagyon jól érzi magát, nagyon szeretjük az iskolát, és csak a legjobbakat tudjuk mondani. Róla. Úgyhogy nem volt évismétlés, fél évkor váltottunk. Igen, meg hogyha belegondolsz, ugye megszűntünk novemberben, és már most vagyunk Pécsen ismét, Frekóban, tehát nem is tudott volna évet ismételni, mert ez egy fél éven belül történt. Úgyhogy ezért nem. Igen. De jó, a legfontosabb, gyerek érezze jó magát, szeresse a tanítónénit, és akkor meg fogja szeretni a sulit. Ennyi. Igen. Bali, egy kis segítség, az iPhone-on van iránytű. Köszönjük szépen. Kedves te a szekértő Balázs, szeretnék átérni a zöld tára, mert a kávé már nem pörget, azt szeretném megtudni, hogy mi a helyes elkészítési eljárás. Köszi a segítséget Feri Nyíregyházáról. Hát erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, mi a helyes elkészítési eljárás a teáról. Képzel, de hoztam spagettit, csak a teával kapcsolatban. De ezt megtaláld az internet, hogy milyen edénybe érdemes tenni. Tehát például az agyag edény az nagyon jót tesz a teának. Hogy milyen vízből érdemes elkészíteni, nem mindegy. Hogy hány fokos az a víz, nem szabad a teát hirtelen bántani és leforrázni. Hogy meddig kell áztatni, hogy kell először egy picit előforrázni, majd utána gyorsan rázudítani. Tiszteld meg a teádat. Aha. Tiszteld meg a teádat. Hát nem véletlenül, hogy Japánban a teaszertartás az egy meditáció. Igen, ők tehát azok, ez... akik kislányok bugyját szagogatják automatából. Tudom. Igen. Hát kell a véglet, na. Jó. Szóval attól függ, hogy milyen tea, nyilván attól függ, hogy az mit szeret, mikor lobban be a tea, mikor lesz teljes az íze. Mit érzel ilyenkor? Hát, ilyet a kielégül is, hogy ezt a teaszertartást végigcsinálod? Nem csinálok kinoton teaszertartást egyébként. Filteres. Egy orvosnak. Nem, Zsülci, hát azért mit jó teákat iszunk reggel. Rákaptál, nem? Igen. Jó rég volt. Hoppá! Azt mondja, jó rég volt. Igen, egyébként tényleg, amikor Viki van, ő szokta csinálni, mondjuk filteresből sok citromba. Na most azért el kell, hogy mondjam, hogy ez a filteres, agyoncukrozott, mézezett, citromos tea, ennek semmi köze egy jól elkészített natur japán zöld teához. Amikor is 70 fokos vízen leforrázod a frissen szedett tea füveket, ez normális. De komolyan, hát kivel élek én együtt? Megérkezett a feleségem, és azt mondta, ez filteres, belenyúlt egy dobozba, és egy marék teafüvet hozzám vágott. Hát, van benne tűz? Van. Tűzes a menyecske. Úristen, micsoda bulik lehetnek nálatok? Azért mondom, őt vagy elkapod, vagy megöl. Itt két választásod van, itt nincs más. Tesó. Tűzes az asszony. Heti kétszer nem rendezed le, akkor dobálja te a füvet, nézd meg. Mindent megértek. Heti ennyit tartunk, érted? És már pénteken te a füvet vág hozzám. Kicsim péntekre volt beígérve a második, hát ne csináljad, hát várd meg legalább a szombat reggelt. És egy marék te a füvet hozzám vágott. Tüzes. Igen, tök jó, nem tüzes. A hasalásról beszélgettünk, mert akkor egy vasaló. Te mindig azt mondom, hogy unalmas asszony mellett unatkozol. Ennyi. Az nem jó. Tüzes a menyecske. Nézd meg. Szóval nagyon finom teát csinálsz te is, drágám. Borzalom. De azért egy jó tea, az egy igazán ízesítés nélküli zöld tea. 70 fokos vízzel. Belobbantod a teát, leforrázod, és nem hagyod sokáig, mert keserű. Na, érted? Az nem jó. Tehát a ébreszt fel a tea hőjét egy pici 70 fokos vízzel, lögyböld meg, önts rá egy kicsit, és kapd ki azonnal. Nem kell sokáig bent lennie. Tehát nem elég, hogy túlcukrozod, Viki, és túlcitromozod, még keserű is a tiéd. Ezt most megtudtuk. És kaptam egy olyan zöld teát, hogy le van írva a szedési hely, hogy mikor szedték, melyik hónapban, Japán melyik részéről, melyik tartományból, hogy kell tárolni. Persze, és a koala maci szart, aki mint a cibet macskáé, hagyjad már. Te ezeknek bedőlsz? Hát hogyne. Eredetvédet hát és terület megjelölt. Hogyne. Tehát megcsinálsz egy teát, az 10 perc koncentráció. Odafigyelsz, csak abban vagy, csak a tea és te létezel. Ha. Senki más nincs. Megszűnöd. Ez mint egy meditáció olyan. Igen, és majd jön a feleséged is hozzávágja, mert pont nem figyeltél rá 10 percig. Világos. Hogy forralod a vizet, hogy veszed elő az edényt, hogy teszed bele a teafüvet, hogy mennyi ideig hagyod, nem vagy máshol, csak a teában. Hát mi ez, ha nem maga a meditáció? Maga a megvilágosodás. Maga a te és a tea. Maga a tisztulás. 10 perc, idd meg, csak te legyél és a tea. Ne rohanj, ne belekortyolj, hogy ne állj föl, ne csinálj valami, koncentrálj csak a teára. És már át is öltözöl előtte, tehát van egy tea szetted? Hát vagy kicsit ünnepélyessé teszi azt a pillanatot, hogy reggel elkészítem itt a teát. Beteg. beteg vagy. Hidd el, hogy az ilyen típusú dolgokban van az igazi megvilágosodás. A mély spiritualitás. Ez a lényeg, hogy pont nem gondolkodsz. Tehát kiüríted magad. Kiüríted magad, mert maga a készítés és a készülés az annyira kiüresíti az agyadat, hogy csak ott vagy. Mit csinál az ember? Vagy a jövőn gondolkodik, hogy mit csak délután, vagy a múltban szorong, és a múlton elkövetett hibákon rágódik. De ott csak a jelenben vagy. Beengeded a világ mindenséget, és lecsendül. A tea segíti, hogy megéld a jelent. Hogy teszed bele a kanalat? Hogy rakod rá a füvet? Milyen magasról öntöd a vizet? Meddig öntöd a vizet? Nekünk alkoholistáknak, és megvagy. De abban nincs ott. De utána nincs ott van a megvilágosodás lehetősége. 10 percig te ott meditálsz. Kezdek megőrülni. Igen, egy kicsit, ja. De ennyit a teáról. Nézzük a további kérdéseket. Azt mondja, hogy már majdnem beolvastam egy szerkesztő üzenetet, de csak a feleségem üzengett nekem a falon. Na, nagyon sok van. Feri, nem akarod levágni a szakarád? Olyan vagy, mint egy tépet bokor ide, Dév. Most írtam vissza, mit akarsz. Nem gondoltál még az e-cigi váltásra? Nekem bevált, már én csak 7 évig cigiztem, de szerintem egy nagyon jó alternatíva lenne neked. Feri, kocsiban, WC-n, az ágyban, kávézba. Jó hétvégét a csapatnak. Ez a három dolog, ahol nem gyújtok rá, tehát kocsiban, WC-n és az ágyban, azt szerintem ez a WC-n kakilás közben elszív egy cigit, azt szerintem az nem jó. Tehát, hogy az nem jó. Én próbáltam de egészségesebb, vagy az meg szájrákot okoz, vagy ez nem ez minden, volt? Igen, meg most valami más is kitaláltak, de még ráadásul tovább megyek, nem adja ugyanazt. Tehát, hogy azt szerintem az igazi dohányosoknak nagyon nehéz átállni. Van nekem is, én is vettem egyszer, amikor azt gondoltam, hogy erős férfi vagyok, és meg tudok tőle szabadulni, aztán győzött a dohányzás. Jó, szóval nem. Fogadnunk kell, akkor le tudom tenni. Ugye egy hallgató, Feri, ne kérdezz bele folyton, mert addig nem hagyja abba. Ja, még a teára, igen. Leszerom a teát, jött a következő kérdés. Oké, nézzük gyorsan. Azt mondja, hogy Beli, az őszintén válaszoljad, akkor igen, jó, ezt már megbeszéltük. Leteszed a lantot, mit fog csinálni, nem a nyugdíjas évétől gondolok, azt mondtad, még van pár év a rádiózásban, és utána köszi Ancsó. Hát ezt felfújta a bulvár igazából, én csak azt mondtam, hogy majd valamikor abba hagyom, de ez nem most lesz, még pár azt év mondtad, múlva. Hogy egy évet szeretnél magadnak, tehát nem az, hogy örökre abba hagyom. Nem, csak hogy egy kicsit pihenni, és egy kicsit töltekezni, igen. Könyörgöm, segítsetek, mivel ti érett házasságban megedzett férfiak vagytok, segítsetek rajta, mit tegyek, ha egy barátnőm egy sztorit, amit fél perc alatt elmesélek neki, ő negyed óráig részletes, húzza, vonja, csűri, csavarja a végére már úgy, hogy lebomlik az agyam, és azt sem tudom, miről kezdett el beszélni. Konkrétan azt érzem, hogy egy gepárd karmolja a seggemet. Nem akarom megbántani, de párszor már sikerült. Írja nekünk Tom-Tom. És szerintem ez univerzális. Tehát ez nem a barátnődre jellemző. Ez minden nőre. De nem így van. Mondom, azt kell csinálni, hogy közben másra gondolsz. És néha igen, megfelelő pillanatokban igen. Így van. Hát ezt nem mondod. Így van. Legyenek ilyen stand-up visszakérdezők. Tényleg? Hú, szörnyű. És akkor csak ne kérdezz rosszat, mert az észreveszi a rosszat kérdezi vissza, és azt mondja, hogy te nem is figyelsz. Igen. És ott lebuksz, hogy tényleg nem. Igen. Képzeld el, és a Krisztam a új gyűrűt kapott, hát ez szörnyű. De várj, nem így mondja, de nők úgy tudod, hogy mesélnek sztorit. Tehát az a... És akkor kérdezed, na és miért hívtalak? Na, és akkor az volt, hogy mentem ugye vásárolni, és mit akartam mondani, igen, a beállítani egy zöld autó, de nem is ez a lényeg igazán, fia, olyan csávűben, nem mindegy. Kiszálltam fönt a mozgalépcsőn, de nem ez volt, várja, hol is vagyok. Ja, tudom, mit akartam, tudom, és mindig van egy szikra, amire azt mondod, hogy most megvagy. Végre elmondja. Most de végre nem. Kiböki, nem. De nem mondja el. Az Istennek se akar. És akkor én állok, azt mondom, hogy igen. Abből lehet érezni, hogy már várod a végét. És akkor azt mondja, jó. Akkor nem mondom. Igen, ez nem érdekel. Igen, és így úgy, és tudod, az van, hogy így a kezed kicsit így kezd görcsbe állni, ilyen karomszerű alakot vesz föl, és így aj, igen! Lenyomom, kinyomom! És nem mondja. És az Istennek se akar a végére. Én tudom, mit ér ez a hallgató. Bátor is, dobj be alternatív lehetőségeket. Inkább szoktam, hogy igen. Aha. Vágj érdeklődő arcot, és sürgesd egy kicsit a beszélgetést. Úgyhogy igen. Telefonon tök jó, mert ki tudod hangosítani, és leteszed magad. Hát ha nem vagy ott, egyszerűbb dolgod van. De ha ott vagy, akkor hát így nézz fel az újságból, vagy mit tudom. És na légy empatikus, légy megértő. Csinálj úgy, mintha érdekel. Csodálatos. A nőnek nem az a lényeg, hogy tulajdonképpen te mit mondasz rá. A nőnek az a lényeg, hogy elmondhassa. És ezt hidd el, hogy így van. Nem kell nagy okosságot mondani a végén. Ő ki akarja magából beszélni. Na, csak hagyd, hogy elmondja. Ha nem figyelsz, akkor meg észreveszi. Azt mondjuk észreveszi, igen. Hát, ez egy nehéz ügy. Próbálj türelmes lenni, ennyi. Én már a telefont is úgy veszem fel, hogy mondjad. Mert tudom, hogy azért hív, hogy van valami, amit el akar mondani. Tegnap elváltunk 4 órára, összeszámoltam, 7-szer hívott. Mert hiányzol, mert ő szeret, érted? Mert veled az élete legszebb pillanatait el akarja mondani. Meg akarja osztani, azt akarja, hogy a részese legyen. De a férfiak miért érzik úgy, hogy ráér akkor, amikor hazaérnek? Mert nem érdekel bennünket. Hogy mit szólnak ők? Igen, bocs. történik valami, nem akarom egyből megosztani, de nem vagyok sztoríri, csak azt mondom, hogy ha az én elmondom, én ezért nem hívom föl. Ja. És nem, azt majd elmondom, és azt is röviden. Képzeld, tök mások vagyunk. Teljesen, teljesen mások vagyunk. Azt mondja, hogy Feri, azt tudom, hogy lefutottad a maratont, amihez gratulad, az idő eredményéről nem hallottam. Köszi Tamás, aki már 6-szor lefutotta, azt hiszem, hogy tudod, hogy zárójelben. Szóval mennyi idő alatt sikerült lefutnod? Én nagyon lassan futottam, megfontoltam, nekem az volt a célom, hogy ne álljak meg, úgyhogy 5-14. 5-14, ez egy nagyon szép eredmény, attól aki soha életében semmit nem csinált. Ugyanakkor, aki 6-szor lefutotta, az most fölröhögött. Igen, 4 óra alatt van csak az eredmény. Miért válik le a rántotús a bundáról, Feri, te vagy az utolsó reményem? Nagyon bosszan, csak te segítesz. Köszi, Andi. Mondom neked, hogy mi a titok, itasd le papírral, vagy valamiféle törlőruhával, tehát ne legyen nedves a hús, az a fontos benne. Amikor berakod sülni? Nem, amikor elkezdett panírozni. Jó, elkezdett tehát panírozni. Amikor a lisztet fölviszed rá, akkor tök száraz legyen a hús, ezért szokták itt két papírrétek között szépen le itatni, akkor csináld meg a panírozást, és ne álljon sokáig a panírban nyersen. Tehát ahogy bepaníroztad, egyből be a forró olajba. Ez a kettő. És neked is menni fog. Uh-huh. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a YouTube-os fiatal vloggerek veszélyt jelentettek-e rátok tévésekre, vagy esetleg olyan vlogger, akit követtek, puszi esztus. Hát igazából én nézem őket, de én nem látok komoly veszélyt. Tehát más az improvizációs képesség, meg más az, hogy én egy előre leszerkesztett dolgot kitalálok, azt nagyon felveszem, nagyon megvágom, sokszor veszem fel, addig csinálom, amíg nem lesz jó, és kicsit úgymond sterilen összevágva, megszerkesztve, nulla élővel, én azt felteszem valahova. Az nagyon más műfaj. De lehet, mi nem lennénk ők abban, gondolsz. Ők nem lennék, igen, de hát a tévében azért egy élő műsort csinálsz, például, hát azért az nagyon más, mint egy agyonvágott internetes anyagot, 6-szor kitalálom, 6-szor fölveszem, a legjobb plánokba beállítom, majd a legjobbat összerakom hát, és ha felteszem. Tudja állítani a legjobb ha be tudja plánokba, állítani. Mert azért ez egy szakma, nem egy szakkör, azt szoktuk mondani. Már nem csak a miénk. De az övék is ugyanúgy. Az övék is ugyanúgy így van, csak mondjuk azért egy képzett operatőr jobban meglátja azt a plánt, ami jó. Igen, érted? Igen, de ügyesek. Tehát ügyes, a szírmaitól kezdve a pamuk, hogyha jól csinálják, más kérdés, hogy röhögsz rajtuk, vagy nem, vagy ez a stílus hozzád közel áll-e, vagy nem. De azt gondolom, hogy nem véletlenül nem fedezte még fölük őt senki, hogy használják mondjuk kereskedelmi tévében. Nem is biztos, hogy mennének, de nem is gondolom azt, hogy megállnak a helyüket. Nagyon másfajta képességek kellenek, hogy valaki tévézzen, és abban legyen jó, meg mondjuk az interneten előállítson egy saját tartalmat, és azt mondjuk jól adja el. Jó, kell ez is, tehát csináljátok nyugodtan. Hát jó, hogy meg, hát a fiatalok imádják őket, meg nézik, hát 100 000-es feliratkozóik vannak, hát nagyon klasszul megélnek ebből, meg jó is, amit csinálnak, de én láttam őket élőben velük interjút is beszélgetni, hát nem ájulsz el attól a fajta verbális és spontán képességtől, igen, vagy improvizációs képességtől. 27-kor hagyjuk abba Zsűr. Uh-huh. Zsűr, tényleg ne idegesíts már. Most mondtuk el, hogy eddigi legtöbb kérdés érkezett most. Nem tudod kivenni? Az egész reklámblokkot. De 27-kor... Hívjuk fel a programi igazgatót. Nem lehet. Elintézek egy telefont, és mindjárt visszajövök. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három, négy, 10 lesz 5 perc múlva. Pedig erős és büszke ország, persze, hallom én is. Csak adjatok készfertőtlenítőt a kórházaknak, mert megdöglünk. És akkor még büszkébbek leszünk. Vagy ne 15 000-ért kelljen venni közbeszerzéssel, hanem 5 000-ért, amennyiért valójában kerül az a készfertőtlenítő. Nincs ilyen ebben az országban, hogy ágában veszed meg. Hallottunk már azt, hogy ki van írva, hogy kitől kell venni ezt a készfertőtlenítőt, az meg 3-szoros áron adja, mert kicsit vissza kell osztani. Ahelyett, hogy 5 000-ért is megvetnénk azt a készfertőtlenítőt. És 3-szor annyit veszel. Valóban erős és büszke ország lennénk, ha lenne WC-papír és budipapír, meg készfertőtlenítő a kórházakban. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel, ciao. Halló. Sziasztok, Sanyi vagyok. Sanyi, hello, honnan hívtál minket, Sanyi? Én most éppen brüsszeli körzsűrűn arra szólok. Mire készülsz? Megállítod őket? Ezt én nem kell megállni őket, mert ezek már elestek. Igen. Ennélképpen Antwerpenbe, de hát nem tudok. A legnagyobb duma mindig mondom, állítsuk meg Brüsszelt, hát ha utolérjük. Végre nem szalad el. Végre a rohadékok egyszer nem fognak elrohanni. Akkor ezért csúszik egy kicsit a hang. Interneten hallgatsz bennünket, vagy telefonon beszélünk? Telefonon hívtunk, persze. Telefonon, telefonon, nem tudok hallgatni interneten, csak ilyen felvételeket hallgatok tőletek. Felvételeket. Aha, és most azt olvasom, hogy állsz a körgyűrűn valahol, Antwerpen a végcél, hatalmas dugó van, és ezért gondoltad, hogy játszol egyet. Így van, szeretnék, hogyha lehetséges. Hogyne, persze, hát örülünk mi mindenkinek. Oké, figyelj, én nem kérdezzek többet, mert kicsit csúszik az adás, indítsuk inkább az első kérdést. Jó, az így szól, figyelj, melyik ország egy világhírű, egyik világhírű látványossága a tiltott város? Tiltott város. Melyik ez az ország, vagy ha megmondod a várost, akkor már tudni fogod, hogy hol van. Hosszú végeláthatatlan séta, bemész reggel 9-kor este délután kijössz, és csak mész, csak és nagyon mondom. Várod már, hogy véget érjen a tiltott város látogatásra. A Kínjában mondjon már valamit játékos. Kínjában. Shanghai. Shanghai, az melyik ország? Shanghai. Kína. Elfogadjuk Kínát, egyébként nem Shanghaiban van, de elfogadjuk Kínjában. Feri segített, hogy Kínjában mondjál már valamit. Valami. Igen, hát ez hát Kínában van, Pekingben van egyébként a tiltott város. Ha egyszer Pekingben jársz, mindenképpen hagyd ki. Jó? Tehát, hogy... nagyon szép képes lapok vannak belülről. Így van, az semmi elég. Nincs benne, dögunalmas és nagyon hosszú. Menjünk tovább? Persze. Melyik Grammy-díjas amerikai énekesnő slágerei a Shake It Off, a Blank Space és a Bad Blood nevezetű kis dalocska? Jézusom, Jani, milyen kérdések? Nem tudom, szerintem Virág írta. Itt vagy, tudod? Hallgatsz popzenét? Na, itt vagyok, hallgatok popzenét, de a Grammy-díjakról annyira nem vagyok tisztában. Hát a dalcímek, kihez tartozhat? Le is járt közben az idő. Hát szerintem nem is biztos, hogy tudtad, mert Taylor Swift az előadó. Hát valóban nem tiszteltem volna. Igen, ez nem volt könnyű. Sanyikám, jó utat neked, reméljük, hogy elindul a forgalom. Vigyázz magad, és köszi, hogy minket hallgatsz. Te baj, köszönöm a játékot. Köszi, jó utat, ciao, hello. Na, nekünk pedig jönnek a nap legjobb pillanatai, mondjuk, hogy miről volt szó van reggel, miről is beszéltünk, több témánk is volt. Egyrészt felhívtuk dr. Dénes Tamást, a rezidenszek és szakorvosok szakszervezetének elnökét, mert hogy hát kétségbeejtő felhívást tettek fel. Ugye tudjuk a magyar egészségügyi állapotát, nem nagyon kell túlságosan demagógnak lenni, hogy az ember csak rosszat tudjon mondani. Viszont azt talán kevesebben tudják, hogy ott tartunk már, hogy kézfertőtlenítő sincs, ami az egyik alapja lenne a kórházi ellátásnak. Hát mégiscsak Szemelvejsz Ignác országa vagyunk. Minek nekünk kézfertőtlenítő? Szerintem tévedett az öreg. Körülbelül ott tartunk, mint az 1850-es években, és hát felhívtuk Tamást, meséljel. Egyrészt mire kell tudjuk, de hogy mit okoz a hiánya, ez még kétségbejtő volt, és mondja el, hogy hogyan próbálják felhívni a figyelmet arra, és milyen gyűjtés szerveztek, hogy segítsünk mi egy kicsit, vagyis a kórházba megyünk, utaljunk nekik pénzt, vagy vigyünk magunkkal kézfertőtlenítőt. Ez a nagybüdös szomorú helyzet. Megosztottuk a Facebookon, te is, én is mindjárt átveszem, ott van a reggeli show Facebookján, aki tudja, egy kicsit tolja meg ezt a dolgot. Köszönjük. Igen, van egy bankszámlaszám, ide utaltok, és akkor ők kisorsolják, hogy melyik kórház kapjon 100 liter készfertőtlenítőt. Hát, felfoghatatlan. Ez volt az egyik téma, a másik, hogy rácsörögtünk Janira, nem szerettük volna nagyon elkeseríteni, de felhívtuk a figyelmét az érkező hidegfrontra, ugyanis a lányom a ballag, mi pedig, hát természetesen, ahogy szoktuk egymást kellemes hangulatban megmarni, azonnal mondtuk Jánosnak, hogy készüljön B alternatívával a kerti partira és a lánya ballagására, halassza el, mondja le, vagy tetesse át, ugyanis hát egy fél ország méretű ciklon közelít Budapest felé, és itt már egyébként szemer ki az eső. De őt már semmi nem érdekli, a csoki torták megvannak lenn a pincében, ő és a torták. Igen, kicsit ráfirtattunk, hogy áll a kerti parti és a ballagás, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a naphallgatóját, aztán elköszönünk, Anna Pötyög. Hétvége, fekete, jó kis rossz időben, fekete. Nincs annál jobb. Hétvége 20 fokban. Jó a recept? Nagyon. Nagyon? Nagyon. Hülye álló, megpróbálhatnád. A hülye álló? Az én. Az, akkor végre hazaértem. Meg vagyok. Halló. Jó reggelt, reggeli show, hello, Balázs, Feri, ciao, szia. Írtál nekünk SMS-t, és nem mondtad, hogy reggeli show. És én vagyok a nap hallgatója. Te vagy. Bizony. Igen. Ugye beszélgettünk az eltűnt gyerekekről és a teljes dobozokról, hogy kiderült, hogy néhány olyan gyerek is felkerült a teljes dobozra, aki el se tűnt. Te azt írtad nekünk, ha esetleg én elvesznék az én fotómat, ne teljes dobozra, hanem vízkisüvegre rakjátok, hogy a barátaim is megtudják, hogy eltűntem. Jó, pedig. Jó. Oh, igen. Hát miért nem mondtad? Miért nem mondtad? Nem hallgatlak benneteket mindig. Ja, hát de ahol megszólalunk mi 9 óra előtt néhány perc, 10 óra előtt néhány perc, valakinek a telefonja, azok biztos, hogy mi vagyunk. Sajnos. De és ráadásul online hallgatsz bennünket, ugye? Igen, amint halljátok, igen. Hát ott még a Dokival beszélgetünk, nagyjából annyit csúszik az online adás. Sok este erre egy viszkipet. Igyál meg valami. Te vagy a naphallgató, ezért a címet visel, csak nincs ajándékcsomag. Jó? Köszi. Nagyon aranyosok voltak. Köszi, hogy minket hallgass. Ciao. Na mi a recept? Egy bögrés süti. Ennek nagy hagyománya van az ilyeneknek. Én azt ma megcsinálom. Azt csináld meg, mert tényleg nem kell mérecskélni, egy bögre kell hozzá, mint mérőeszköz, tök egyszerű alapanyagok, és akkor ennyi az egész. Egy ilyen joghurtos, ráadásul könnyített valamivel. Tehát nem csak a liszt meg a tojás, van egy kis joghurt benne, azzal könnyebb. Nagyon jó. Fincsi. A fönt van a Facebookon a recept, meg a kép is. Jó, gyorsan megvan. Egy bögre ez, egy bögre az. Egy bögre ez, egy bögre az, és akkor csak össze kell keverni, be a sütőbe, és 40 perc múlva megvan a süti. Ha akarod, akkor meg kell lekvárral, nutellával. Én bírom, ezt bírom. Jó, ez egyébként meg erről kéne szóljon a főzés. Tehát az, amikor tudom, én is szoktam ilyeneket, ami bonyolult, meg néha olyat kell, de azért a mindennapokban meg ez a menő. Gyorsan összekutyolod, kész. Ez jó. Az jó. Jó. Nézzétek meg a Facebookon, ott van. Hát nem mondom, hogy legyetek sokat a szabadban. Hát illetve legyetek, csak öltözzetek jól. Vegyetek csizmát, esőkabátot. Mi pedig jövünk hétfőn, te is vagy, ugye? Igen, jövök van. Vissza, én visszaérek vissza. Addigra. Az olasz túráról. Hát figyelj, ez nagy dolog lesz, beülünk a két Verdába, megnézzük a Stelvio hágót, van egy nyertesünk, őt elviszünk magunkkal. Az menő, az trélek visztek? Nem kell hozzá, mert Olaszországban megyünk, tudod, értenek hozzá, meg tudják csinálni. Igen, gyorsan odaér az alkatrészt. Igen, meg hát általában nem szokott probléma lenni, de telefonálok, ha gyertek menteni. Jó, szóljál, van jó autómentő. Jól van, mindenkinek jó hétvégét, puszi nektek, vigyázzatok magatokra, János is lesz már hétfőn, úgyhogy jövünk 6 órakor. Szevasztok, ciao, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.